Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 24 mei. Ook in Brazilië is scherpe kritiek op het racisme waar de Braziliaanse voetballer Vinicius Junior mee te maken heeft in Spanje. Maar hoe zit het daarmee? In eigen land. En een grote misbruikzaak in de Amerikaanse katholieke kerk. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. In de Amerikaanse staat Illinois zijn sinds de jaren 50 zo'n 2000 kinderen misbruikt door geestelijken in de katholieke kerk. Dat staat in een rapport van het Openbaar Ministerie dat in Chicago werd gepresenteerd. In totaal zouden meer dan 450 geestelijken betrokken zijn bij het misbruik. Dat zijn er veel meer dan de katholieke kerk zelf dacht. De onderzoekers stellen dat de kerkleiding de omvang van het misbruik lang niet erkende. Zo werden geestelijken in Illinois die in de fout gingen overgeplaatst, maar ze hoefden niet te stoppen. In de trein bij station Abcoude, ten zuiden van Amsterdam, is gisteravond een verdachte van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij, om 9 uur, was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. 1 persoon raakte gewond, een man van 20. Een tweede verdachte vluchtte de trein in. Om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Abcoude stilgelegd. In Engeland is een man na 31 jaar veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nikki naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij het meisje. Toen ze begon te schreeuwen, vermoordde de man haar. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nikki's kleding was gevonden, kon aan hem worden gelinkt. Het wereldberoemde Flatiron Building in New York is bij een veiling voor $161 miljoen verkocht. De koper is een vastgoedontwikkelaar die al deels eigenaar was van het iconische gebouw dat de vorm heeft van een strijkijzer. Het is de tweede keer in korte tijd dat de wolkenkrabber uit 1902 onder de hamer komt. Eind maart had een andere vastgoedontwikkelaar het voor $190 miljoen gekocht, maar die kwam niet op tijd met een aanbetaling. De veiling was op de stoep van een rechtbank in Manhattan. Toen na een half uur de veiling werd afgehamerd, klonk luid applaus. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia afgelopen zondag. De speler kreeg te maken met racisme door de aanhang van de thuisploeg. Bij een opstootje in de slotfase van de wedstrijd maakte hij een slaande beweging om zich los te krijgen. En daarvoor krijgt hij nu rood. Volgens de terugcommissie was dat niet terecht. Valencia moet vanwege de racistische spreekkoren de komende 5 wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. Bovendien kreeg de club een boete van €45.000. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wel snel stapelwolken. En in de middag houden die de zon behoorlijk tegen. Het blijft wel zo goed als overal droog. Bij 14 graden aan zee tot lokaal 18 in het binnenland. Het NOS Radio 1-journaal. Ook in Brazilië heeft de racisme-rel rond Real Madrid-speler Vinicius Junior veel losgemaakt. In Spanje zijn inmiddels 7 mannen opgepakt op beschuldiging van racisme tegen de Braziliaanse voetballer, nadat het dit weekend weer raak was met spreekkoren. Dit keer gebeurt er dus wel wat. Maar Spanje wordt flink bekritiseerd om zijn lakse houding als het gaat om racisme op en rond het voetbalveld. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, wat maakt het in Brazilië allemaal los? Ja, behoorlijk veel. Om je een idee te geven, er waren protesten in Sao Paulo vandaag bij het Spaanse consulaat. En ook de voetbalclubs die veroordelen het. Met name ook Club Flamengo in Rio de Janeiro, waar Vinicius Junior zijn carrière begon. Maar ook de politiek. President Lula heeft publiekelijk zijn medeleven getoond. Maar hij heeft ook fel uitgehaald naar Spanje. En de Spaanse ambassadeur is ook op het matje geroepen in de hoofdstad Brasilia. En gisteravond was het beroemde Christusbeeld in Rio. Dat was verduisterd. Normaal gesproken is dat beeld 's avonds heel mooi verlicht. Maar nu ging het licht uit solidariteit. Het trieste blik was dat dan ook van zo'n donker Jezusbeeld. Kortom, het wordt echt heel hoog opgenomen hier in Brazilië. En dat is natuurlijk eigenlijk ook terecht, hè? Racistische uitlatingen, dat is ook te veroordelen. Maar het is ook wel een beetje ongemakkelijk, omdat uitgerekend Brazilië nu zo hoog van de toren blaast. Maar er is zelf in dat land ook heel veel racisme. Oh, wat gebeurt daar dan allemaal? Nou, het is echt een klasse, maar ook kleurmaatschappij. En het leven van zwarte Brazilianen is veel, veel waard. Als je ook naar de cijfers kijkt. Mensenrechtenorganisaties, die hebben ieder jaar komen die met rapporten. En dan blijkt dat om de 23 minuten een zwarte Braziliaan wordt vermoord. En vorig jaar van de ruim 60.000 Brazilianen die jaarlijks vermoord worden, of met geweld om het leven worden gebracht, een merendeel is zwart of gemengd, 70%. En als je kijkt naar bijvoorbeeld posities, ook in politiek, bedrijfsleven, maar ook in de media, zie je eigenlijk heel weinig zwarte of gemengde Brazilianen. Ik heb zelf ook heel weinig niet-witte collega-journalisten. Wat dat betreft is het echt een land waar de posities in handen zijn van gekleurde Brazilianen. Brazilië was ook het laatste land waar de slavernij werd afgeschaft, pas in 1888. En die koloniale machtsstructuren, ja, die zie je eigenlijk nog steeds. Dat leeft nog steeds. En ook racisme in het voetbal is eigenlijk al jaren een probleem in Brazilië. Er is een beroemd voorbeeld uit de jaren 50, toen Brazilië het WK verloor. Toen is het beslissende goal is toen door een zwarte keeper doorgelaten. Nou, die man heeft echt daarna geen leven meer gehad. En ook zijn kinderen niet. Dus het zit echt heel diep geworteld. En nu wordt dan Spanje berispt, hè, het buitenland, om zijn racistische houding. Maar ik lees heel weinig eigenlijk zelfreflectie in Brazilië daarover. Wat is het een thema bijvoorbeeld bij de president, bij Lula? Jazeker. Lula die heeft ook voordat hij president werd, in zijn campagne ook, en ook toen hij president was eerder, twee termijnen eerder, heeft hij altijd heel veel willen doen aan dit probleem. Hij heeft daarom ook voor het eerst eigenlijk een speciaal ministerie opgericht voor raciale gelijkheid met een eigen minister, om dit ook echt aan te pakken. En hij heeft ook in zijn eigen kabinet in ieder geval 4 ministers van kleur benoemd. En dat is voor Brazilië vrij uniek. Want als je naar de politiek kijkt, als je naar het parlement van Brazilië kijkt, dan denk je eigenlijk dat je in Europa zit. Er zit heel weinig diversiteit in de politiek. Dus dat is iets, een proces wat heel langzaam hier gaat in die verandering. En Lula heeft dus in ieder geval, probeert hij daar zelf iets aan te doen in zijn eigen kabinet. En het is denk ik daarom ook dat hij nu zelf zo ontzettend fel uithaalt naar Spanje en het zo opneemt voor Venetius, om ook te laten zien dat hij het anders wil doen. Maar er is nog een hoop werk te doen in Brazilië zelf. Correspondent Nina Jurna. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Op1 waren gisteren de vrouw en broer van PSV-perschef Thijs Slegers. Slegers overleed in maart aan leukemie. In zijn laatste maanden zette hij zich hard in om meer bloed- en stamceldonoren te verwerven. Zijn vrouw Sylvia vindt het belangrijk om die boodschap door te geven. Ja, want het was natuurlijk wel gewoon echt Thijs zijn podium. Zozeer niet mijn podium. Nee, nee. En die oproep die hij gedaan heeft voor stamceldonoren en ook bloeddonoren te worden. Als ik daar nog iemand mee over de streep kan trekken, dan zou er een kans kunnen bestaan dat er ook een gezin niet in dezelfde situatie terechtkomt als ik met mijn kinderen nou zit. Maar ze heeft na alle media-aandacht ook veel behoefte aan rust. Voor mij geldt ook wel inderdaad dat ik hierna eigenlijk ook wel hoop ergens gewoon wel een beetje rust te krijgen voor mezelf en voor de kinderen. En we zullen moeten gaan kijken hoe daar we hier om moeten gaan. En dat gaat nog niet makkelijk worden. Vandaag is staatssecretaris Van den Burg in Hilversum op bezoek om over de regels voor sekswerkers te praten. Hilversum is een van de weinige gemeenten waar sekswerk vanuit huis mogelijk is zonder vergunning. Sekswerker Lisa werkt vanuit huis en was in Met het oog op morgen. Thuiswerken kan soms best spannend zijn, vertelde ze. Ja, als een klant dan vervelend is, of als je iemand moet wegsturen, dat je dan in de avond, als je dan op de bank zit, dan toch wel denkt van, oh, nou, zou die niet terugkomen? Of, kan ik een steen door mijn raam verwachten? Dat zijn allemaal dingen die door je hoofd gaan. Maar thuiswerken heeft voor haar veel voordelen. Zo hoeft ze bijvoorbeeld geen huur te betalen voor een dure werkplek. Nadeel, tegen haar huisbaas kan ze niet eerlijk zijn over haar werk. Vooral omdat mijn huurbaas het niet mag weten. Oh? Ja, dus dat is nog wel een ding. Normaal gesproken moet in het huurcontract staan dat je 33% van de woning mag gebruiken voor bedrijfsvoering. Dan moet je alleen wel kunnen uitleggen waarvoor dat dan is. En wanneer ze erachter komen, dan is de kans natuurlijk heel groot dat je eruit gezet wordt. In Langs de Lijn en Omstreek was voetbaltrainer Pieter de Jong. Een paar jaar geleden ging een video van hem viral, waarin hij in steenkolen Engels een interview gaf in Zimbabwe. Hij is al jaren trainer in Afrika en hij krijgt vaak te horen dat het voetbalniveau daar veel lager is dan in Europa. Volgens de Jong is dat onzin. Ik ben nu coach van Zilverstrijkers in Malawi. Hier hebben we ook 5 internationals. In Zimbabwe, in de teams waar ik coach was, had ik ook 5, 6, 7 internationals. Dus het niveau is gewoon een goed niveau. Ook heeft de Jong nog een droom. Namelijk met een land de Afrika Cup halen. Al is hij op dit moment tevreden met waar hij zit. Mijn naam is er in Afrika, dat is geen probleem. Alleen ja, dit moment is er niks vrij. Die landen zijn bezet. Dat is oké, geen probleem. Ik ben blij met de club waar ik zit nu. Ik ben er pas begonnen, het gaat goed. Hopelijk gaat het door zo. Maar je vraagt me wat ik zou willen. Ik zou graag nog op een eindtoernooi aan de slag willen. Of bij een club dat ik eventueel de Champions League kan winnen in Afrika. En dat was gisteravond op radio en tv. Don't Waste My Time van Paul Hardcastle. Bedrijven zijn niet blij met een extra heffing op gas. In het AD klagen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland over een nieuw klimaatplan van het kabinet. De belasting op gas moet omhoog voor bedrijven om hen te prikkelen naar schonere energie over te stappen. Maar de belangenorganisaties noemen dit een strafbelasting en zeggen dat er nog niet genoeg alternatieven voor gas beschikbaar zijn. En als die er dan wel zijn, dan is het elektriciteitsnet weer overbelast. De organisatie stuurde vandaag nog een brief naar de Tweede Kamer die het klimaatplan volgende week bespreekt. Het migratiebeleid moet op de schop, zegt de directeur-generaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Rodia Maas, in Trouw. Gisteren bleek uit een IND-rapportage dat de dienst het aantal asielaanvragen niet meer kan bijbenen. Per jaar kan de IND zo'n 20.000 asielaanvragen verwerken. Het dubbele ligt nu op de stapel. En het wordt de komende tijd niet minder, is de verwachting. Directeur-generaal Maas vindt het vooral zorgelijk dat migranten zo lang moeten wachten. Die onzekerheid is afschuwelijk, zegt ze. En dus pleit ze voor een fundamenteel ander migratiebeleid dat wat haar betreft vooral eenvoudiger moet worden. Ook in Trouw, op een geheime plek in Duitsland, krijgen onervaren Oekraïners training van militairen uit verschillende Europese landen. Nederland is er ook aanwezig met 60 trainers. De krant liep een dag mee. De Oekraïners leren hoe ze ruimtes moeten scannen op vijanden, hoe ze een geweer moeten gebruiken en hoe ze granaten moeten gooien. Een training van 1,5 week en dan moeten ze naar het front. Een Duitse generaal merkt dat ze er zeker wat aan hebben, maar hij is tegelijkertijd ook somber. Want zegt hij in Trouw, volgens hem is de helft van de jongens die hij ziet er over 2 maanden niet meer. Nou, veel bedrijven hebben voor hun werknemers een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld voor een leiderschapscursus of een talencursus. Maar bij Defensie blijkt dat ontwikkelingsbudget door sommigen voor iets heel anders gebruikt te zijn, weet de Telegraaf. Zo'n 30 militairen geven zich in voor een barbecue-cursus ter waarde van €4.500. Hè? Ja, dan leerden ze in 10 dagdelen alles over het grillen van wild, rund en vis. En als klap op de vuurpijl kregen ze ook nog een Green Egg barbecue cadeau. Ja, of dat nou echt een budget is voor persoonlijke ontwikkeling, ja, buiten het militaire werk dan. Defensie heeft aangifte gedaan bij de Marechaussee, want het werd eigenlijk nog erger. Een deel van de militairen heeft wel de luxe barbecue gekregen en niet de cursus gevolgd. NPO. Radio. Wie luistert, weet meer. 2 jaar geleden werd Leersum geraakt door een valwind. 100 hectares bos werden verwoest. Inmiddels is veel doodhout opgeruimd op een strook bij het bos Breveen na. Daar mag de natuur zijn gang gaan. Vanaf vandaag kunnen wandelaars via een nieuw aangelegd vlonderpad met eigen ogen het effect van het noodweer bekijken. Op pad met boswachter Maarten den Hartig van Utrecht Landschap. Over het stormpad lopen we. Wat is het stormpad? Hier is een stukje stormbos ontstaan eigenlijk. Dat is helemaal omgewaaid. En het pad wat hier nu langs gaat laat eigenlijk zien wat er toen is gebeurd. Dus vandaar dat het nu het stormpad heet. Bijna 2 jaar geleden, op vrijdag 18 juni 2021, werd Leersum getroffen door een valwind tijdens een zware onweersbui. De schade was enorm. Overal om me heen vlogen takken en stukken boom. Het was onvoorstelbaar. Ik ging steeds remmen en ineens, bam, zat het op mijn auto. We komen nu aan bij een houten plateautje. En we kijken nu eigenlijk uit op een stukje bos wat helemaal plat heeft gelegen. Ja, waar je nu naar kijkt is eigenlijk letterlijk 1 grote vlakte... die door de valwind is getroffen. Dat is echt dus als een soort van vlek is het gewoon keihard neergeslagen toen die wind. We zien de bomen nu nog liggen, allemaal stammen. Ja, klopt. Ja, je ziet allemaal nog koppen liggen. Je ziet eigenlijk nog een aantal dode bomen staan, maar dat is er dan ook. En het interessante hier is dat we het sindsdien ook hebben laten liggen. Dus we hebben er gewoon niks aan gedaan. We hebben het zo gelaten. Waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, we hebben het heel bewust laten liggen, omdat hoe heftig de valwind ook is geweest. En met name in Leersum zelf natuurlijk, wat een enorme emotionele gebeurtenis dat is geweest. Is het hier voor de natuur, is het geweldig interessant. Dit brengt enorm veel kansen met zich mee voor de biodiversiteit. Er is in 1 klap eigenlijk een enorme dynamieke variatie ontstaan in het bos. Met allemaal kluiten die omgewaaid zijn, bomen omgewaaid, allemaal dode bomen ontstaan. Er komt allemaal weer bosverjonging omhoog. Daar kunnen allemaal weer verschillende planten en diertjes in leven. Dus voor de natuur, de kansen voor de natuur, ja, die zijn hier gewoon geweldig. Het is waanzinnig om dit eigenlijk gewoon dan met rust te laten. Puur voor de natuurwaarde. En hier staat een hele grote trap van wel 30 meter lang, 40 meter lang. Ja, zeker. Ja, hij zit er wel wat meters in. En die gaat ook over verschillende hoogtes. En dit stukje vlonderpad brengt je eigenlijk dus ook letterlijk over de omgevallen bomen heen. En waarom is dit zo gedaan? Voor de beleving is het heel anders als je letterlijk over de omgevallen bomen en omgevallen kluiten heen loopt. Dan kun je zo ontzettend goed ervaren wat een ravage dat heeft achtergelaten en wat dat doet in zo'n bos. Want dit zijn, vergeef me dat ik dit niet weet hoor, maar wat zijn dit voornamelijk voor bomen? Hier liggen heel veel groverdennen. Maar daartussendoor zie je ook nog wel soms inheemse eik. Berken liggen er nog wel tussendoor. Dikkere lijsterbessen, soms ook beuken. Heel verschillend bos eigenlijk. Ja, heel verschillend bos, ja. Ja. Dit stormpad is ook voor de mensen in Leersum, die dus zo hard zijn getroffen, ja, van bijzondere betekenis, hè? Ja, dat denk ik wel. Kijk, in Leersum is het natuurlijk enorm hard aangekomen, die valwind. En ik ontmoette vandaag iemand die had hier ook gewandeld. En ja, schijnbaar dat hier toch wel veel mensen uit Leersum al een rondje maken. Die hier ook nu in één keer verhalen met elkaar delen over hoe ze dat hebben ervaren van toen. En dan lijkt het gewoon onderdeel uit te gaan maken van een verwerkingsproces ook voor die mensen. Dat is natuurlijk wel een heel bijzonder ding. Dat kun je aan de voorkant eigenlijk niet bedenken, dat dat op die manier ook een plekje kan krijgen hier in de omgeving, zo'n stormpad. Boswachter Maarten den Hartige over het aangelegde stormpad in Leersum. Een reportage van verslaggever Vincent van Rijn. Hoe is het eigenlijk met Andries Noppert, de keeper die toch wel onverwacht op het WK speelde? Vlak daarna, in januari, ging het mis. Hij raakte geblesseerd en heeft niet meer gespeeld. Maar nu lijkt hij het ergst achter de rug te hebben. Sinds een paar dagen traint hij weer mee met de ploeg. En verslaggever Eline de Zeeuw zocht hem op. Sinds een paar dagen staat hij eindelijk weer op het trainingsveld. Maar dat is niet zonder gevaar. Het gaat er zo fanatiek aan toe bij SC Heerenveen dat Noppert het veld met een bloedende neus moet verlaten. Ja, ik kwam uit en ik kreeg een tikje op mijn neus. En ja, dan hoort dit erbij. En dat is een risico van het keepersvak. Ja, goed. Ik ben wel wat gewend, dus dit kan helemaal verliefd nemen. Dit maakt niet heel veel uit. Pleister op zijn neus en door dus. Verder gaat het voor Andries Noppert ook eindelijk weer de goede kant op. Eigenlijk wel positief als je ziet dat ik natuurlijk het WK heb gespeeld. Vervolgens hier nog twee wedstrijden gespeeld bij Heerenveen. En toen geblesseerd ben geraakt, wat eigenlijk veel te lang heeft geduurd. Ja, als je dan heel lang geen licht aan het einde van de tunnel ziet. En je staat nu weer op het veld. Ja, dan ben je net met een klein kind die op het veld mag staan. Ik wil gewoon lekker onderdeel uitmaken van het elftal. Belangrijk zijn voor het team, voor de club. Mezelf laten zien aan de mensen. Ja, dan is het heel fijn dat je de eerste stap hebt gezet. Noppert weet als geen ander hoe grillig het voetbal kan zijn. Een paar jaar geleden was hij nog een clubloze doelman. Afgelopen WK de vaste keeper van bondscoach Van Gaal. Schot Noppert! De toren van Jouren staat nog altijd. Het publiek ging schrijven Noppert in oranje. Ik denk, nou, dat is grappig. Super safe van Andries Noppert. Dat was een goede keuze, denk ik. Maar ook daarna draaide het weer snel. Want dankzij die liesblessure moest hij de afgelopen maanden vanaf de tribunes toekijken. Ja, dat is wel een smetje geweest. Alleen van de andere kant ben ik ook wel makkelijk om die knop weer om te zetten. Alleen, het had zo mooi kunnen worden. Heb je niet een beetje teruggekeken, ook die afgelopen periode, dat je toch aan het herstellen bent, aan het revalideren bent, op wat er allemaal is gebeurd? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat heel lastig vind om mezelf de knop om te zetten van, joh, kijk eens terug. Soms sla ik mezelf ook wel eens omhoog van, joh, denk eens na wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar ik denk wel dat ik daar een beetje moeite mee heb. Dat ik overal wel een beetje te makkelijk over denk en daar ook over. Dus ik hoop dat dat later nog gaat komen en daar ga ik wel vanuit. Dat je er meer van kan genieten zelf ook? Ja, dat denk ik wel. Toch is er natuurlijk ook veel veranderd rond jouw persoon. In één keer ben je een bekende Nederlander. Mensen willen allemaal met je op de foto's. Als je hier op de tribune zit, iedereen komt naar je toe. Is dat gek? Nou, ik denk dat ik een heel mooi voorbeeld ben in de voetbalwereld op wat voor dun draadje het eigenlijk balanceert. Van dat jij, nou, ik wil niet zeggen niks bent, want iedereen is wel wat. Maar dat je er minder toe doet, minder aan spelen toekomt, na in één keer een WK spelen, ja, dan verandert er het. Eigenlijk verandert het van 0 naar 100, om zo maar te zeggen. Dus je ziet dat ik nu gewoon kinderen en mensen door het hele land aan de deur krijg thuis. Ja, daar zitten wel verschillen. Hoewel Noppert dankzij die maandenlange afwezigheid niet in de voorselectie van bondscoach Koeman zat, voor onder andere de Nations League, hoopt hij op termijn wel in oranje terug te keren. Hij heeft ook nog steeds veel contact met de spelersgroep. Virgil van Dijk, Nathan Aké, ja, eigenlijk. Ik doe mensen tekort als ik hun naam niet zeg. Dus dat zou sneu zijn en zonde zijn. Het was gewoon een leuke groep. En ik kon gewoon mezelf zijn, waardoor ik eigenlijk als een soort als chameleon door het hele elftal heen kroop. En Het was mooi dat dat gewaardeerd werd. En ik denk ook dat ze de ware Andries hebben gezien. In de Eredivisie wordt nog maar één wedstrijd gespeeld. Maar mocht Heerenveen zich voor de play-offs om Europees voetbal plaatsen, dan hoopt Nopper dit seizoen nog in actie te komen. De kansen zijn er altijd. Ik hou van uitdagingen. Dus ik zal er alles aan doen. Het zal denk ik niet aan mij liggen. Alleen ja, we hebben natuurlijk wel wat. We hebben het zelf in de hand en we moeten het zelf laten zien. Dus ja. Het zou zomaar kunnen. Of hij na de zomer ook nog voor Heerenveen speelt, dat is de vraag. Als er een hele mooie kans voorbij komt, dan ben ik daar niet degene die daar nee tegen zegt. Absoluut niet. Alleen, ja, mocht dat niet komen, dan zit ik bij de club waar ik graag wil zitten. Maar laat voorop staan dat de ambitie er zeker is. Op het trainingsveld in Heerenveen laat hij ondertussen zien weer bijna op zijn oude niveau te zijn. Alhoewel, als hij een penalty tegenkrijgt en die niet weet te stoppen, dan kan hij het toch niet laten om even naar dat WK in Qatar te verwijzen. Ik ben geen penalty killer, joh. Ik ben nog steeds geen penalty killer, zegt hij. Eline de Zeeuw in gesprek met Andries Noppert. Het is 6:54. Ernst Jans is jarig vandaag. De toetsenist van onder meer Doe Maar, zanger ook en schrijver van vele, vele liedjes. Zoals een van de grootste hits van Doe Maar, die typerend was voor die vroege jaren 80. De bom gaat vallen, toekomst heb je niet. Maak er maar wat van hoor, tot die tijd. Nou, die bom viel niet en dus viert Ernst Jans zijn 75ste verjaardag. In mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schat. Auwoei, onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Zekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Met polen zijn mijn woorden schaald. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Huiswerk maken, voordat de bom valt. Een diploma halen, voordat de bom valt. E is MC kwadraat, voordat de bom valt. Wie dacht neef, neef, stap bij zijn grote toeriede en gegen ouser aus. De bom van Doe Maar. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De ruzie binnen het College voor de Mensenrechten is verder opgelopen. Twee weken geleden brachten Nieuwsuur en de NOS het verhaal over hoogoplopende conflicten binnen het college. Nu blijkt dat de leden helemaal niet meer met elkaar willen vergaderen. Het misbruik van kinderen door geestelijken in Illinois blijkt omvangrijker dan de kerk zelf dacht. Sinds de jaren 50 zijn in de Amerikaanse staat zo'n 2000 kinderen misbruikt. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan 450 daders zijn en dat de katholieke kerk zelden ingreep. Daders werden vaak niet gestraft, maar overgeplaatst. In de trein die bij Abcoude was stilgezet, heeft de politie een man gearresteerd vanwege een schietpartij gisteravond op het station van Rotterdam. Een van de twee verdachten werd direct opgepakt. De tweede vluchtte een trein in. En bij station Abcoude werd ook hij opgepakt. Bij die schietpartij in Rotterdam raakte de man van 20 gewond. En in Engeland is een man na 31 jaar tot levenslang veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. Hij lokte haar destijds mee naar een verlaten gebouw in Sunderland aan de kust. Toen ze zich verzette en begon te schreeuwen, doodde hij het meisje. Bij een DNA-onderzoek in 2017 kwam naar voren dat zijn DNA overeenkwam met sporen op het slachtoffer. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wel snel stapelwolken. En in de middag houden die de zon behoorlijk tegen. Het blijft wel zo goed als overal droog. Bij 14 graden aan zee tot lokaal 18 in het binnenland. Dit is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De ochtendspits is begonnen met 45 kilometer file op de Nederlandse wegen. Meestal heb je niet zo heel veel vertraging als je in de file staat. Kapotte auto op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Beverwijk. 10 minuutjes vertraging daar. En 10 minuutjes op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor de Botlektunnel. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden, deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Vanavond bij Human de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. De CO2-uitstoot moet omlaag. De elektrische auto's verkopen goed. Maar SUV's winnen wereldwijd steeds meer terrein. En dat is heel slecht nieuws voor het milieu. De SUV aan banden. Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Het lukt 1 op de 3 huiseigenaren niet om een subsidie aan te vragen om een huis te verduurzamen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis op basis van meldingen die bij hun subsidiemeldpunt zijn binnengekomen. Valeske Hovener is van de vereniging Eigen Huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom lukt het zoveel mensen niet om die subsidie aan te vragen? Ja, nou ja, die subsidie, hè, die is bedoeld voor huiseigenaren om een huis mee te verduurzamen. Dus dat bedoel je dan dat bijvoorbeeld om een dak te isoleren, een vloer of glasisolatie aan te brengen of bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. En dan blijkt uit ons meldpunt op het moment dat ze dat trachten in te vullen, zo'n formulier, dat het ontzettend tijdrovend is en dat ze tegen echt heel veel obstakels aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het aanvraagformulier heel lastig te vinden is, dat het systeem heel vaak vastloopt. Dat de DigiD's niet worden geaccepteerd. En ook dat ze heel veel bewijslasten moeten verzamelen om die aanvraag te kunnen voltooien. Want wat moet je allemaal doen als huiseigenaar om die subsidie te krijgen? Ja, nou bijvoorbeeld, hè, als je het voorbeeld neemt van glasisolatie, dan moet je het aantal vierkante meters doorgeven. Je moet ook, dat gaat ook gepaard met een bepaalde meetmethode die voor velen ook niet duidelijk is. Bijvoorbeeld meet je dan de kozijnen mee of niet. Je moet allerlei foto's overleggen van de situatie voordat de maatregel werd toegepast. Nou, het werkproces zelf en hoe het er nu uitziet. Nou ja, en ook die foto's, daarvan zeggen ook veel huiseigenaren van ja, daar komen we pas na de aanvraag achter dat we een foto hadden moeten maken van de oude situatie. Ja, die hebben we niet. En dan wordt het lastig om die aanvraag te voltooien. Ja, dus je moet van de oude situatie en de nieuwe situatie om te laten zien wat er veranderd is. Ja, en tijdens het proces zelf, dus dat naar de aannemer is gekomen om de maatregel bij jou toe te passen. Ja, jullie openden dat meldpunt en er kwamen meteen 700 meldingen binnen. Wat zegt dat u? Ja, nou dat zegt ons dat heel veel huiseigenaren last hiervan hebben. En Wij hebben ook binnen, ja, we hadden ook helemaal niet zoveel rugbaarheid gegeven aan ons meldpunt. Het heeft in onze nieuwsbrief gestaan. En vervolgens kregen wij binnen no time 700 meldingen binnen. Dus wij wilden inzicht krijgen in wat er allemaal aan klachten leefde. Nou, en dat hadden we eigenlijk heel snel te pakken, dat inzicht. Betekent het ook dat mensen verduurzaming maar ook even laten zitten? Ja, dat kan heel goed, inderdaad. Hè. Die 1 op de 3 die afhaakt, die laat het echt letterlijk bij zitten. Die denken van nou, het zal wel, ik kom hier niet doorheen. En dan ligt het ook heel erg aan je aannemer bijvoorbeeld. Hè. Je moet ook allerlei meldcodes moet je invullen, hè, van diverse soorten materiaal. Nou, daar moet je ook maar kennis van hebben, van welke meldcode bij welk materiaal, welke maatregel past. En dan liggen er ook de mensen die er wel doorheen komen bijvoorbeeld, die geven aan van nou, mijn aannemer had het allemaal netjes op een rijtje gezet voor mij. En daardoor kon ik hem relatief snel invullen. Maar dan heb je het nog over uren aan tijd om het in te vullen. Mm-hmm. En mensen zijn daar een halve dag mee bezig om die bewijslast te verzamelen. Maar kan het simpeler? Want die bewijslast is natuurlijk weer nodig om te voorkomen dat mensen frauderen. Ja, daar krijgen wij ook dan weer klachten over. Als je er elke keer zo'n notificatie krijgt van weet u zeker dat u de juiste gegevens heeft ingevuld. Dus daar gaan de klachten ook over van. Dan voelen we ons bijna al fraudeur voor. Terwijl we in alle eerlijkheid dit proberen in te vullen. Kijk, het gaat gewoon om heel veel mensen die tegen allerlei klachten aanlopen. Dus wat ons betreft kan dat zeker makkelijker en willen we het ook eenvoudiger. Want ja, die subsidie is een sympathieke maatregel. Hè. Die is in het leven geroepen om huiseigenaren financieel te ondersteunen. Nou, dan wil je ook ervoor zorgen als overheid dat je alle huiseigenaren bereikt en niet maar 2/3 daarvan. Dus wij denken zeker dat het simpeler kan. En wij willen ook dat de subsidie vooraf verstrekt wordt en niet pas naderhand. Ja. Zodat de mensen die bijvoorbeeld niet in staat zijn om zo'n heel bedrag, want het gaat vaak om tienduizenden euro's, voor te financieren, dat die ook mee kunnen met deze subsidie-aanvraag. Kunnen mensen nog steeds een melding doen? Nou, bij ons in ieder geval niet. Maar wij hebben alle klachten verzameld en wij gaan daar natuurlijk mee naar de overheid om dit te agenderen en ervoor te zorgen dat in ieder geval te vragen om dit vele malen makkelijker te laten worden. Dank u wel, Valeske Hovener van Vereniging Eigen Huis. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De laatste tijd zijn er steeds vaker branden waarbij zonnepanelen voor problemen zorgen. Zoals gisteren in Reuzel brandde een grote varkensstal af met zonnepanelen op het dak. De glassplinters van de panelen verspreidden zich in de wijde omgeving. En de dag daarvoor gebeurde dat ook bij een brand in Etten-Leur. Lector Energie en Transportveiligheid Niels Rosmuller deed onderzoek naar die verspreiding van de resten van zonnepanelen bij een brand. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er bij zo'n brand? En bij zo'n brand knappen de zonnepanelen. Die kleine deeltjes van die zonnepanelen die worden vervolgens door de brand en de hitte die brand ontwikkelt, worden die omhoog gevoerd. En vervolgens worden ze met de wind meegevoerd en dalen ze na verloop van tijd weer naar de aarde terug en vormen daar op een gegeven moment scherpe deeltjes in de omgeving. En dat kan dus ook ver weg zijn van de brand. Dat weet je nooit waar het terecht komt. Nou ja, je weet redelijk waar het terechtkomt, omdat je weet welke kant de wind op gaat. Maar dat kan inderdaad tot honderden en soms tot kilometers ver in de omgeving weer neerdalen. En hoe gevaarlijk is dat? Nou, er zitten drie facetten aan. En dat zijn met name de scherpe deeltjes waar het extra gevaar door komt. Dat is een gevaar voor de veehouderij, voor de dieren die het opeten. Een gevaar voor de akkerbouw, dat het in de voedselketen terechtkomt. En uiteindelijk ook een gevaar voor de volksgezondheid of de mens. Vanwege de scherpe kantjes aan deze siliciumdeeltjes. Want hoe moeilijk is het om het op te ruimen? Nou, het is best wel lastig. Eerder zag je nog wel eens dat hele zogenaamde veegploegen, groepen van mensen door de landerijen liepen om het op te pakken en vervolgens bij het afval te deponeren. Wat je nu ook al wel ziet is dat er met soort van grote stofzuigers meer machinaal ook dit soort deposities geprobeerd wordt uit de landerijen weg te halen. Komt het eigenlijk vaak voor, zo'n brand waarbij zonnepanelen ontploffen, zou ik maar zeggen? Komt het vaak voor dat ze ontploffen, ze barsten, komen kleine stukjes. Wat wij zien in ieder geval is zo'n beetje op jaarbasis een keer of 40 in Nederland. Maar wat we ook zien is wel dat er met name vanuit die depositie steeds vaker melding wordt gemaakt dat er glas of siliciumdeeltjes in de omgeving worden aangetroffen. Ik denk twee verklaringen dat daarvoor is. Enerzijds steeds meer panelen op steeds grotere schuren, loodsen, kassen. Ja. Stallen. En anderzijds, er is ook meer aandacht voor. Dus als er meer aandacht voor is, dan wordt het ook meer geregistreerd en meer waargenomen. En hoe vaak komt het voor dat de brand ontstaat door zonnepanelen? Weet u dat? Nee, die cijfers zijn vaak onbekend, omdat bij dit soort branden enerzijds veel soort van bewijslast op een gegeven moment in rook opgaat. Letterlijk. Yeah. En anderzijds ook omdat dit soort branden dusdanig groot is dat je eigenlijk niet meer goed kan herleiden van zat de oorzaak nu in dit geval in de stal of in wat mensen in de stal deden of was het op het dak vanwege het feit dat er mogelijk door installateurs of door het verkeerd gebruik van materialen de zonnepanelen of de bekabeling in brand is gegaan. Zou het wel een oorzaak kunnen zijn, denkt u, dat het, de zonnepanelen verkeerd zijn aangelegd? Laat ik het in het algemeen zeggen, want ik heb deze brand in Reuzel of die brand van gisteren in Etten-Leur, daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. Maar wij hebben in 2018, 2019 gekeken naar dit soort branden. TNO heeft dat ook gedaan. En daarvan werd duidelijk dat het overgrote deel van het ontstaan van branden waar die zonnepanelen bij betrokken waren, geprutst vanuit de installatie van het installeerwerk de oorzaak was van dit soort branden. En dan moet je denken aan kabels die niet goed worden aangelegd, te strak, of soms weer te los, verkeerde connectoren gebruikt, te weinig ruimte tussen het dak en de panelen zelf. Dat soort oorzaken die met name in de uitvoering en het aanleggen van de zonneinstallaties misgaan, dat was toen dus, een belangrijk oorzaak. Dus eigenlijk aangelegd door mensen die niet van wanten weten of op bedrijfsongevalletjes? Nee. Ik denk toch toen de tijd zeker voor een groot deel niet van wanten weten. Er was toen en nog steeds eigenlijk een hele grote vraag naar het installeren van zonnepanelen. Vaklui, erkende installateurs zijn schaars, zijn druk. Dan heb je meer vraag dan aanbod van goede installateurs. En dat betekent ook weer dat minder zorgvuldige en minder goede installateurs op een gegeven moment aan het werk gaan met het installeren van zonnepanelen. Ja. En dan ontstaan dit soort installatiefouten. Dus dat is echt een zorg? Dat is zeker een zorg. Er wordt ook wel wat aan gedaan. Met name door de branche zelf, die op een gegeven moment ook inspectieschema's heeft opgesteld om nadat dit soort zonnesystemen zijn aangelegd, gecontroleerd kan worden of aan de belangrijkste installatie- en veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Er zijn checklistjes voor, maar laat onverlet dat je dan wel al te maken hebt met een installateur die weet heeft van dit soort schema's. Dank u wel, lector Energie en Transportveiligheid Niels Rosmuller. Het is bijna 14 minuten over 6:30. Er zijn zorgen over de Mexicaanse vulkaan, de Popocatépetl en de Popo, zoals die in de volksmond is geheet. Wordt genoemd, moet ik zeggen. Of heet. En dat klinkt makkelijker dan Popocatépetl. Gaat gepaard met heel veel rook en as. Journalist Jan Albert Hoots in Mexico-stad. Hoe is die situatie op dit moment? Nou, de situatie is wel een beetje zorgelijk. Er zijn 9 alarmstanden hier. En we zitten op dit moment op stand nummer 6. Dat is de derde van alarmfase geel. En als die alarmfase nog 1 fase omhoog gaat, dan zullen er mensen in de omgeving van de Popo geëvacueerd moeten worden. En op dit moment daalt er al een flinke laag as neer op met name Puebla. Dat ligt iets ten oosten van Mexico-stad. Maar ook in de deelgemeentes in het zuiden van de hoofdstad. En hoe zit het met de overlast? Nou, de overlast is, merken we voornamelijk bij het vliegverkeer en bij het wegverkeer in Puebla zelf. Net is bekendgemaakt dat er tenminste 53 vluchten zijn geannuleerd vanuit de luchthaven van Mexico-stad. En ook de luchthaven van Puebla is op dit moment dicht, maar de verwachting is wel dat die morgen weer open gaat. Maar de autoriteiten houden er wel rekening mee dat het elk moment kan veranderen. En als het zo is, dan moet het toch snel gehandeld worden. Hoe vaak gebeurt het eigenlijk dat de popo uitbarst? Dat gebeurt naar verhouding redelijk vaak. Sinds de Spanjaarden zijn gearriveerd in Mexico 500 jaar geleden... is hij 15 keer flink uitgebarsten. De vulkaan zelf is eigenlijk altijd wel actief. De naam betekent ook rokende berg, omdat hij eigenlijk altijd aan het roken is. Maar de laatste grote uitbarsting was in 2005. En toen viel er flink wat as ook op Mexico-stad zelf. En de afgelopen tijd was al wel duidelijk dat hij behoorlijk wat actiever werd. En Don Goyo, de krater zoals die in volksmond wordt genoemd... Daarvan wordt dan ook de laatste tijd gezegd dat hij behoorlijk boos is. En hoe reageren de Mexicanen erop? Ja, een beetje laconiek, zoals de Mexicanen dat wel vaker doen. Want Mexico-stad met name ligt natuurlijk bovenop een breuklijn. Dus er zijn hier vrij vaak aardbevingen. We hadden vorige week nog een redelijk grote aardbeving in de stad. En ze maken er heel veel grappen over. Er worden heel veel memes gedeeld op sociale media. En ze zeggen eigenlijk, nou ja, als we geen aardbevingen hebben... dan hebben we wel een vulkaanuitbarsting. Dus in Mexico-stad verveel je je nooit. Nou, dankjewel. Journalist Jan Albert Hootse. Het verhaal van een omstreden hondenfokker in Eersel, dat krijgt nog een staartje. Gisteren werden de laatste honden weggehaald bij de Brabantse fokker... bij wie meerdere keren tientallen en soms honderden verwaarloosde dieren waren geconstateerd. En terwijl de politie en de NVWA bezig waren met het opruimen... werd er volgens Omroep Brabant een paar deuren verderop ook nog een drugslab gevonden. Bleek van de broer van de fokker. Het is trouwens de vraag of de broodfokker er nu echt mee ophoudt. Eerdere dwangsommen maakt in ieder geval weinig indruk, zegt de NVWA. Wij hebben er ook niet vertrouwen in dat deze fokker zich natuurlijk aan de regels gaat houden. Dus wij blijven hier controleren om toch te kijken... ja, gaat deze fokker niet weer hier honden plaatsen of fokken? Als je kijkt naar de historie van dit bedrijf, hoe deze fokker zich heeft opgesteld... ja, sluit ik dat niet uit, nee. Het wordt een spannende dag voor ondernemer Gerard Sanderink, schrijft het FD. De ondernemingskamer buigt zich over de vraag of hij langer geschorst blijft bij zijn bouwbedrijf Structon. Eind maart werd Sanderink door de Raad van Commissarissen weggestuurd als topman. Hij is nog wel groot aandeelhouder en heeft zo nog altijd veel zeggenschap over Structon. Het bouwbedrijf zit al lange tijd met Sanderink in de maag. Onder zijn leiding ging het financieel niet goed en hij is al langer in opspraak vanwege zijn gedrag en zijn relatie met de omstreden cyber-expert... zelfbenoemd cyber-expert Rian van Rijbroek. Omroep Flevoland kreeg een unieke kans om te kijken... bij een unieke stormvloedkering, Ramspool boven Kampen. Die was gisteren de hele dag dicht vanwege een softwaretest. En dit is de enige kering ter wereld waarmee het water bij storm... wordt tegengehouden door opblaasbare banden. En het is maar goed dat die banden er zijn, zegt de manager van de Ramspool. Als deze kering hier niet ligt, dan zou met een juiste windrichting, een noordwestenwind en dan ook een stevige wind, zou het water van het IJsselmeer deze kant op geblazen worden. En dan zou het gebied hierachter tot aan Zwolle, maar ook de Noordoostpolder, zou onder water kunnen komen te staan. Maar goed nieuws voor de mensen in dat gebied. De test is geslaagd. Vandaag is de kering gewoon weer open en de Ramspool werkt dus als het goed is, als het echt nodig is. En Amsterdam is voor veel mensen nog altijd de meest aantrekkelijke woonstad, haalt NRC uit de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. De gemiddelde Nederlander vindt de hoofdstad vanwege werkkansen en voorzieningen nog altijd het meest aantrekkelijk. Wat betreft groen en water, bij de stad komt Arnhem als winnaar uit de bus. En volgens onderzoekers is natuur en water sinds de coronatijd ook belangrijker geworden voor het woongenot. Ja, we hebben in coronatijd heel veel mensen de natuur zien herontdekken eigenlijk, hè? Maar uiteindelijk blijkt uit die atlas dat de meeste mensen toch voor werk en wat te doen gaan. Blijkt ook uit de stad die onderaan deze atlas bungelt. Dat is Emmen. Oké, wel groen en een dierentuin, maar volgens de onderzoekers verder weinig banen en weinig te doen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nou, op de weg is al wel iets te doen. 10 minuutjes vertraging op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven is het file rijden tussen Marhezen en Leende. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En al 10 minuten oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover. at Work met Down Under. Nabestaanden hebben twee familieleden herkend in de Westerbork-film uit 1944. Het gaat om het Duits-Joodse echtpaar Danheiser, dat slachtoffer werd van de Holocaust. Robin van Essen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u ontdekte dat die mensen familie zijn. Hoe kwam u erachter? Nou, we hebben in onze buurt een stolpersteinenproject. Waarbij we voor de mensen die op vier verschillende adressen hebben gewoond, stolpersteinen, struikelstenen gaan plaatsen. En daar hebben we één set voor die familie Danheiser geplaatst afgelopen maandag. En in de voorbereiding daarvan zijn we ook naar Westerbork geweest om dat we daar vandaag heen gaan met die nabestaanden. En daar kwamen we er eigenlijk achter dat de 19 mei, dat ook de datum is waarop zij vervoerd zijn, dat wisten we. Maar we zagen dat dat ook de datum was op het bekende meisje met de hoofddoek, Settela Steinbach, uit die bekende film was afgevoerd. En toen viel eigenlijk gelijk met een soort mokerslag het kwartje. Dan hebben ze in dezelfde trein gezeten en staan ze misschien ook op dezelfde film. En u keek naar die film, wat is daarop te zien? Nou, die film, dat is eigenlijk een unieke film, omdat de kampcommandant van Westerbork, die heeft destijds opdracht gegeven om een film te maken over het leven in het kamp, waaronder ook dus eigenlijk het inladen van een transport. En dat is ook eigenlijk gelijk de enige film die we hebben van het inladen van een trein richting de concentratiekampen in Duitsland en Polen. En ik heb toen gevraagd ik heb toen gemeld bij een van de nabestaanden, de wat jongere generatie. En zij is gaan kijken, terwijl ik in de auto zat, terug van Westerbork naar Utrecht. En na een paar minuten zag zij al het beeld voorbij komen waarin zij haar overgrootouders herkende. Want die herkenden ze van foto's? Ja, die mensen hadden drie zonen. Twee daarvan die zijn op tijd weer uit Nederland doorgevlucht naar Amerika en Engeland. En die hebben ook gewoon veel spullen meegenomen. Dus met name natuurlijk foto's en dat soort zaken. Dus er zijn heel veel foto's van die mensen bewaard gebleven. Ik kende ze ook, doordat ik al 2 jaar met dat verhaal bezig ben. En toen ik dat beeld zag, toen was het ook gelijk van, goh, inderdaad. En met name de vrouw is heel herkenbaar. Een hele karakteristieke dame. En dan staat het wel even stil allemaal als je dat ziet. Ja. Waarom die beelden zo bekend inmiddels zijn geworden van die film is omdat het bijna alledaags eruit ziet. Heel gewoon mensen die op een trein gaan, terwijl het natuurlijk helemaal niet gewoon is. Hoe reageren die nabestaanden op het moment dat ze op zo'n film hun grootouders zagen? Ja, dat was heel bijzonder. De drie kleinkinderen van deze mensen, 2 daarvan hebben hun grootouders nog meegemaakt, al waren ze natuurlijk heel klein. En na 80 jaar zie je dan eigenlijk toch weer je grootouders die je aankijken via die camera, maar dan met een hele bizarre pauze van 80 jaar. En dat heeft zowel de familie geraakt als heel veel mensen die ook aan het project hebben meegemaakt, zoals ik zelf. Want bewegend beeld is dan toch weer anders dan foto's, bedoelt u? Ja, zeker. Er bestaat ook een ingekleurde versie van. En het is heel, heel, heel, heel vreemd misschien, maar die zwart-wit versie was indrukwekkend. En die gekleurde versie die maakte het zo echt dat het echt nog meer impact had op iedereen. Wat drijft u om dit verhaal zo tot op de bodem uit te zoeken? Een aantal jaren geleden hadden we hier in de buurt een afdeling of aflevering van Open Joodse Huizen. En dat is een programma dat ieder jaar op 4 mei probeert om in huizen waar mensen woonden het verhaal van mensen te vertellen die dan zijn weggevoerd in de oorlog. Liefst door nabestaanden en anders door mensen zoals ik die bijvoorbeeld een keer iets hebben uitgezocht. En dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met wat er in de oorlog is gebeurd in onze buurt. En dat heeft zowel op mij als buurtgenoten zoveel indruk hebben gemaakt dat we daarna zijn gaan uitzoeken van welke adres hebben we eigenlijk in onze buurt gehad. En toen is het nog een tijdje geduurd voordat we ook de verhalen erbij hadden. En als je daar eenmaal mee bezig bent, dan laat het je ook niet meer los. En we willen graag als buurt de namen teruggeven aan onze buurtgenoten. En dat doen we met stolpersteinen of struikelstenen. En doordat we daar weer een QR-code naast leggen, zorgen we ervoor dat je ook het gezicht van die mensen weer kan teruggeven door die foto's op de website te plaatsen en de verhalen erbij te vertellen. Ja, in dit geval dus zelfs bewegend beeld erbij te kunnen plaatsen. Maandag zijn dus die struikelstenen onthuld, hè, voor het echtpaar Danhuizen. Vandaag gaat u met de nabestaanden naar kamp Westerbork. Wat gaat u doen daar? Nou, we hebben aan Westerbork van tevoren verteld dat ze zouden komen in de eerste instantie als nabestaanden. En toen wij ontdekten dat die film eraan verbonden was, hebben we dat ook gemeld. En de directie van Westerbork ontvangt ons vandaag. En daarna krijgen we een rondleiding over het terrein. Waarbij zij dan zorgen dat die mensen eigenlijk alles te horen krijgen wat ze willen weten. Ik wens u een, misschien gek, maar toch mooie dag toe. Ik begrijp wat je bedoelt. Dank je wel daarvoor. Robin van Essen, dank u wel. Ster. Vanavond bij Human de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. De CO2-uitstoot moet omlaag. De elektrische auto's verkopen goed. Maar SUV's winnen wereldwijd steeds meer terrein. En dat is heel slecht nieuws voor het milieu. De SUV aan banden. Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu in Museum Sofiehof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De crisis bij het College voor de Rechten van de Mens is verergerd. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De bestuurscrisis bij het College voor de Mensenrechten is verder geëscaleerd. De verhoudingen zijn nu zo slecht dat de collegeleden niet meer met elkaar vergaderen. En er worden dus vrijwel geen belangrijke besluiten meer genomen. De NOS en Nieuwsuur berichten 2 weken geleden over de bestuurscrisis. Zo klaagden leden over machtsmisbruik en discriminatie door voorzitter Jacobine Geel. Minister Weerwind zegt niet in te kunnen grijpen. In de Amerikaanse staat Illinois zijn sinds de jaren 50 zo'n 2000 kinderen misbruikt door geestelijken in de katholieke kerk, staat in een rapport van het Openbaar Ministerie dat in Chicago werd gepresenteerd. In totaal zouden meer dan 450 geestelijken betrokken zijn geweest bij het misbruik, veel meer dan de kerk zelf dacht. De onderzoekers stellen dat de kerkleiding de omvang van het misbruik in Illinois lang niet erkende. Zo werden geestelijken die in de fout gingen overgeplaatst, maar hoefden ze niet te stoppen. In de trein bij station Abcoude is gisteravond een verdachte aangehouden van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij, om 9:00, was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. 1 persoon raakte gewond, een man van 20. En een tweede verdachte vluchtte de trein in. Om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Abcoude stilgelegd. Het zuidoosten van Spanje kampt met heel veel regen na een lange periode van droogte. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar en auto's staan onder water. Uit voorzorg zijn onder meer in Valencia en Andalusië universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. In Engeland is een man na 31 jaar veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nicky naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. En daar mishandelde hij het meisje. Toen ze begon te schreeuwen, vermoordde de man haar. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nicky's kleding was gevonden, kon aan hem worden gelinkt. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia afgelopen zondag. De speler kreeg toen te maken met racisme door de aanhang van de thuisploeg En bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te krijgen. En daarvoor kreeg hij rood. Volgens de tuchtcommissie was dat niet terecht. Valencia moet vanwege de racistische spreekkoren de komende 5 wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. En de club krijgt een boete van 45.000 euro. Het weer eerst zonnig. Vooral in het binnenland neemt de bewolking wel toe. Het blijft droog vandaag bij 14 graden aan de kust tot 17 in het binnenland. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 40 kilometer file staat er in het land. Wat vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuutjes bij knooppunt Hoevelaken. 5 kilometer file daar. Kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Marhezen. Kwartiertje daar. En op de A20 op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt De Hocht ook een kapotte auto. Kwartier vertraging daardoor 5 kilometer file. Bij knooppunt De Hocht is de rechte rijstrook dicht. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? De deadline voor de definitieve berekening is al op 2 juni. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo? Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Het NOS Radio 1-journaal. De crisis bij het College voor de Rechten van de Mens is er niet minder op geworden. 2 weken geleden berichtte de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur over hoogoplopende conflicten in de top van het Mensenrechtencollege. En nu zijn de verhoudingen zo verslechterd dat de collegeleden niet eens meer met elkaar vergaderen. Siebe Sietsma is van de gezamenlijke onderzoeksredactie. Siebe, misschien is nog even wat er ook weer aan de hand is bij dat College voor de Rechten van de Mens. Ja, er speelt een grote ruzie. Collegeleden kunnen moeilijk nog maar met elkaar door één deur. Er zijn advocaten in een college dat in hoog aanzien moet staan. Burgers, iedereen moet er terecht kunnen als je gediscrimineerd voelt vanwege je geloof of je huidskleur. Bijvoorbeeld bij een sollicitatie. En dat college moet dan oordelen of daar sprake van is, van die discriminatie. Nou, we brachten 2 weken geleden naar buiten dat dat college in een grote crisis verkeert. En dat klokkenluiders over mogelijke misstanden hebben gerapporteerd bij het ministerie van Justitie. En dat dus mogelijk buiten de deur worden gezet. 4 van die 8 leden hebben die meldingen, dus dat is de helft. Dat is ook een forse groep, een beetje. En ze richten hun klachten vooral op voorzitter Jacobi de Geel. De banen hebben, er sprake zijn van discriminatie van creatie van collegeleden. Siebe, de verbinding is wel heel slecht. Misschien gaan we eventjes over op telefoon, hè? Gaat dat niet lukken? Je verhaal is namelijk nogal haperend. Kijk eventjes naar de overkant van de ruit. Ja, vertel nog even. Je zei 4 leden die er echt het vertrouwen hadden opgezegd. Ja, precies. Ze richten hun klacht vooral op Jacobine Geel. Die zou te veel bijbanen hebben. Er zou sprake zijn van discriminatie van collegeleden met een migratieachtergrond. Er zou sprake zijn van machtsmisbruik. Nou, minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft die vier melders ook aangeduid als klokkenluider. En een onderzoekscommissie aan het werk gezet om te kijken of die klacht dient, of daar wel iets van waar is. En intussen is blijkbaar de situatie alleen maar verslechterd. Wat is er dan in die tussentijd nog meer gebeurd? Dat er wel wat te repareren valt, maar dat gebeurt niet. De minister en de raad van advies van het college, die het college moet adviseren, die wijzen naar elkaar. En het onderzoek wat is ingesteld door Weerwind laat nog wel op zich wachten. Het duurt zo nog maar een maandje of twee. En ondertussen is dat conflict verpletteren. De voorzitter heeft bijvoorbeeld een persverklaring de deur uit gedaan, kort nadat we hebben bericht over deze crisis. En die verklaring was niet afgestemd met de andere leden van het college. En dat leidde tot nieuwe ruzie. Nou, dat is een klein dingetje, zou je kunnen zeggen, maar het zegt ook iets over de verhoudingen onderling. De vergadering die het college vrijdag zou hebben is gelast. En hoe het zit met komende ingeplande vergaderingen is op dit moment niet duidelijk. Een woordvoerder noemt het college verlamd. Een woordvoerder van het college zelf dus. En over essentiële zaken kunnen volgens die woordvoerder op dit moment geen beslissingen worden genomen. En in die is afgelopen maandag ook nog de voorzitter van de raad van advies van het college getreden. Officieel om redenen van gezondheid, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken die bij macht is geweest om dit conflict goed op te lossen. En die klokkenluiders, hoe gaat het daarmee? Ja, die zouden volgens de wet beschermd moeten worden tegen ontslag. Hè. Dat hoort er dan bij. Als je klokkenluider bent, dan mag je niet zomaar op zijn markt worden gezet. En zij zijn er geen melding hebben gemaakt van zo'n mogelijke maatschappelijke misstand. Dus de minister heeft gezegd, ik ga jullie beschermen tegen benadeling, zoals dat dan heet. En het gekke is dat ze toch moeten vertrekken als eind juni hun termijn afloopt. Terwijl instantie zouden mogen aanblijven. Nou, eerst ontkende de raad van advies dat vertrek iets te maken zou hebben met de melding die ze hebben gedaan. Maar inmiddels heeft de voorzitter, vlak voor haar aftreden dus, aan ons laten weten dat de aanleiding om die klokkenluiders naar huis te sturen wel degelijk is dat ze een melding hebben gedaan van die mogelijke misstanden. Ja. Wat is nou allemaal het effect hiervan op de taak die dit college heeft? Ja, de woordvoerder van het college maakt een knip. Die zegt aan de ene kant het college, die acht leden, die hebben grote ruzie. Die kunnen niet meer samen door één deur en daardoor is dat verlamd. Aan de andere kant de mensen die op het kantoor werken, een man of 80, die bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken, de behandeling van klachten. Ja, dat gaat gewoon door. Nou, dat is op zich een opmerkelijk antwoord wat ze ook niet helemaal kunnen plaatsen, omdat het college en die collegeleden toch echt degene zijn die uitspraak moeten doen in allerlei zaken. Er zijn nu al te weinig collegeleden, maar als eind juni ook nog eens een keer een aantal collegeleden naar haar stuurt, dan is het een probleem, want die kunnen nu geen nieuwe serie. Siebe, de verbinding wordt nu zo slecht helaas dat niet lukt. Maar het is duidelijk, de taak van het college, dat kan bijna niet meer worden uitgevoerd op dit moment, hoewel ze zeggen van wel. Siebe, ziet maar. De Italiaanse regering maakt ruim 2 miljard euro vrij voor de gebieden in Noord-Italië die recent zijn getroffen door overstromingen. Zo'n bedrag vrijmaken in deze tijd is voor Italië niet makkelijk, zei premier Meloni. Mi pare di poter dire, insomma, che nella situazione attuale nella quale si trova l'Italia trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile e quindi penso che vada dato atto a tutto il governo di essersi dedicati a questa emergenza. En Meloni prijst ook haar regering voor het snelle handelen en de betrokkenheid. Correspondent Helene Daans in Rome. Helene, waar zal die ruim 2 miljard euro in eerste instantie voor worden gebruikt? Ja, dat is allemaal voor dingen die nu op de korte termijn nodig zijn. Dus over reconstructie gaat dat nog niet. Maar het gaat eigenlijk om corona-achtige maatregelen. Het gaat om het doorbetalen van salarissen van mensen die niet naar hun werk kunnen. Het gaat om vergoeding voor ZZP'ers die niet kunnen werken. Het gaat om maatregelen zodat het onderwijs op afstand kan doorgaan. Dus denk aan laptops, computers voor leerlingen. En bijvoorbeeld ook fiscale voordelen bij het kopen van een auto voor mensen. Want heel veel mensen zijn bij die overstromingen zijn hun auto kwijtgeraakt. Dus daarover gaat het en nog niet echt over de wederopbouw op dit moment. Hoe is het op dit moment in dat gebied? Ja, het is echt één gigantische modderpoel in eerste instantie. Heel veel mensen zijn nu nog steeds bezig en zullen nog lang bezig zijn met modder scheppen. Daarnaast zijn er nog steeds iets van 10.000 mensen die niet naar huis kunnen. Steeds meer mensen kunnen wel weer terug naar hun huis, want het water trekt een beetje weg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen wiens huis te sterk beschadigd is. En die moeten nu een langere termijn onderkomen vinden. En verder geldt nog steeds code rood in dat hele gebied. En dat is omdat het water trekt dan wel langzaam weg. Maar vandaag is weer nieuwe regen voorspeld. De dijken zijn instabiel. Er is ook heel veel risico in hoger gelegen gebieden voor aardverschuivingen in de bergen. Dus laat ons zeggen dat de mensen ietsje rustiger zijn. Dat het weer ietsje rustiger is. Maar dat mensen nog zeker niet op hun lauweren kunnen rusten op dit moment. Nee, en er kan dus zelfs nog schade bijkomen. Is er al wel een inschatting gemaakt van wat er tot nu toe aan schade is? Dat is heel moeilijk en de regering heeft gisteren ook gezegd dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. Er wordt wel aan gewerkt. Het gaat in elk geval over miljarden. Iets van 100 gemeenten, dus een heel groot gebied, hebben schade opgelopen. Die moeten nu allemaal dat optellen. Daar moet over gepraat worden, een hele grote operatie. Maar het is heel alomvattend natuurlijk. Alleen al landbouwbedrijven in die regio spreken van iets van 1,5 miljard euro schade dat zij schatten. Maar dan heb je ook de fysieke schade aan huizen. Maar waarschijnlijk ook het toeristisch seizoen dat in gevaar komt. Want heel veel stranden en toeristische infrastructuur zijn stuk. Terwijl dat daar een groot deel van de jaarlijkse inkomsten is. Dus die schade in kaart brengen alleen al, dat is al een massa-operatie. En daar zijn ze volop mee bezig. Ja, er is dus in ieder geval veel schade, dat is duidelijk. Zijn er, als je naar de toekomst kijkt, maatregelen te nemen waardoor je in ieder geval een deel van de schade zou kunnen voorkomen? Dat zou zeker mogelijk zijn. Dat is ook het tragische in deze situatie. Italië heeft perfecte plannen van waar de overstromingsgebieden lagen, van al deze rivieren, van waar er gevaar is op aardverschuivingen bij zulke grote neerslag. Natuurlijk. Dit was de hoeveelheid regen die normaal die één keer in 100 jaar valt, of in elk geval de grootste regenval sinds 100 jaar, die had sowieso wel schade opgeleverd. Maar er waren maatregelen geweest, plannen mogelijk geweest om dit minder erg te laten zijn. Het probleem is, Italië is heel goed in noodsituaties, kunnen ze heel snel heel veel miljarden voor vrijmaken. Maar preventie en lange termijn vooruitdenken, daar is dit land niet goed in. En nu zegt de regering dus alweer, we moeten een preventieplan maken. We moeten weer meer bassins aanleggen, zodat rivieren kunnen overstromen. We weten dat dat in de toekomst met klimaatverandering steeds waarschijnlijker wordt, dit soort gebeurtenissen. Maar wat daarvoor nodig is, is vooral een cultuurverandering bij de bestuurscultuur van Italië. Hè. Durven vooruitdenken, durven geld besteden aan het vooruitdenken ook. Terwijl Italië eigenlijk een land is dat vooral acteert en iets doet na grote rampen. Dus er is geld. De regering gaat daar ook extra geld voor vrijmaken om vooruit te kijken naar de toekomst. Maar daar zal een cultuurverandering voor nodig zijn en niet alleen een bak geld. Dankjewel. Correspondent Helene Daans. Het is 7:15. Het NOS Radio 1 Journaal. In Langste Lijn en Omstreken was Hakke Ontwerpen zijn op dag. Ze ontwerpt met haar bedrijf nu schoenen voor supersterren als Rihanna, Beyoncé en Jennifer Lopez. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Ze groeide op in een achterstandswijk en kreeg op school niet zoveel kansen. Op een gegeven moment zit je dan in groep 8 en dan komt die allesbepalende CITO-score. En mijn CITO-score was allesbehalve laag. Maar dan wordt wel gezegd van ja, maar ja, er is zelfs een middelbare school bij jullie in de buurt gebouwd. Dat is VMBO-school. Ga maar daarheen. En als je dan hard je best doet, als je dan heel hard werkt, dan maak je misschien wel kans om je dromen waar te maken. Dat zijn woorden die zijn uitgesproken. Maar haar ouders bleven altijd in haar geloven. Jij bent Zeynep, jij bent onze dochter en jij bent niet zielig. Dat was wat ze zeiden. En je moet gewoon doen waar je gelukkig van wordt in het leven. En dat was in mijn geval naar de kunstacademie gaan en een kunstgeschiedenisstudie doen. Ook op hakken lopen? Altijd. In Nieuwsuur ging het over het agressieve gedrag van voetbalsupporters. Het programma ging mee op pad met voetbalclub NEC uit Nijmegen. Die club hanteert samen met de gemeente en de politie een persoonsgebonden aanpak om relschoppers te bestraffen, zegt directeur Wilco van Schijk. Wij hebben de mensen die hier in het stadion voor overlast zorgen gelegd over de mensen die in de stad voor overlast zorgen. Heel vaak zie je dat de echte harde mensen, de harde kern, de verkeerde harde kern, dat zijn geen supporters, die in de stad voor overlast zorgen, dat ook in het stadion doen. Die zijn we gaan volgen, die zijn we gaan aanspreken op verschillende manieren. De een krijgt een brief, de ander bezoeken we persoonlijk. En volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen werkt deze methode zo goed door de samenwerking tussen gemeente, politie en de club. Een speler van NEC die samen met een goede welzijnswerker iemand bezoekt en de NEC-speler als voorbeeld van, hey, ik ben van jouw club, ik wil dat het goed gaat. Daar bemoeien we ons als gemeente mee, samen met de club, met de wijkagent. Nou, iedereen die van betekenis kan zijn. Tot en met bij wijze van spreken de scholen toe. En dat was gisteravond op Radio en TV. Japan wil niet bij de NAVO. Japan heeft geen behoefte aan een NAVO-lidmaatschap, liet premier Kishida weten, weet persbureau Reuters te melden. Ja, dat lidmaatschap leek een beetje op handen toen chef Stoltenberg van de alliantie eerder aankondigde dat de NAVO en Japan meer gaan samenwerken, inclusief een kantoor in het land. No other partner is closer and more capable than Japan, and therefore we really appreciate our partnership, the political dialogue, the practical cooperation, and we welcome this opportunity to further expand. What we do together. Ja, het leek al behoorlijk op een verregaande samenwerking, maar de Japanse premier Kishida zegt nu dat het kantoor van de NAVO nog wordt overwogen en dat Japan dus zeker geen plannen heeft voor een lidmaatschap. De nieuwe Europese natuurherstelwet botst op steeds meer verzet. Na de Franse president Macron roept nu ook de Belgische premier De Croo op om op de pauzeknop te duwen, meldt de VRT. De Croo is bang dat de nieuwe klimaatwetten een tegengesteld effect hebben. Zo zouden de eisen voor de industrie misschien niet haalbaar zijn. Als onze industrie het niet aan kan, dan gaan we ook onze doelstellingen op het gebied van reductie van CO2 niet halen. Want zij zijn degene die het gaan moeten realiseren. Ten tweede denk ik dat je het momentum dat je nu hebt op klimaatverandering, dat je dat dreigt te verliezen en dat je eigenlijk recht de muur in gaat gaan. En dat er heel veel scepties gaat zijn over alles. Ja, de Croo wil de klimaatplannen niet helemaal stopzetten, maar wel meer tijd om ze door te kunnen voeren. Taiwans laatst bekende troostmeisje is op 92-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau AFP. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door Japan naar schatting 200.000 vrouwen gedwongen tot prostitutie. Ook vrouwen uit Taiwan. En in de jaren na de oorlog vertelden zo'n 60 Taiwanese vrouwen dat het hen ook was overkomen. Al is het vermoeden dat het in werkelijkheid om zo'n 2000 Taiwanese slachtoffers ging. De laatste vrouw die er wel voor uit durfde te komen is nu dus overleden. Een Taiwanese stichting zegt wel te blijven strijden voor Japanse erkenning van het leed en voor compensatie. En de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, kondigt volgens de BBC vandaag officieel aan dat hij namens de Republikeinen wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ik dacht eerlijk gezegd dat het al lang was gebeurd, want hij is al zo aan het voorsorteren. Maar nee, inderdaad, het is officieel nog niet bekendgemaakt. Er staat nu een livestream gepland op Twitter en die wordt ook nog gepresenteerd door de baas van Twitter, Elon Musk. DeSantis die neemt het op tegen oud-president Donald Trump, die al wel eerder liet weten dat hij weer kandidaat is. En DeSantis is in zijn eigen staat Florida al lange tijd bezig om voor te sorteren, dat zei ik al. De conservatieve achterban van de partij moet voor zich worden gewonnen met allerlei anti-LHBTI-wetten. En hij heeft ook wetten voor het bezit van wapens uitgebreid. Middernacht onze tijd, dan is de livestream van Ron DeSantis te zien, dus op Twitter. Verkeersinformatie, Robert Vriesa. 66 kilometer file staat er in het land. De ochtendspits is dus begonnen met een kapotte auto op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Kwartiertje vertraging daar. 3 kwartier vertraging op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Gelderop. Na een ongeluk bij Gelderop is daar de rechte rijstrook dicht. En ook een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daardoor 4 kilometer file tussen Venraai en Horst met 10 minuten vertraging. 8:09. Gisteren was de eerste zware bergrit van deze week in de Ronde van Italië. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je voorspelde gisteren al een mooie rit. Dat kwam uit. Ja, het kwam uit. We hebben even moeten wachten. 2600 kilometer had iemand uitgerekend. Maar toen ging het toch echt gebeuren dat die roze trui ineens een heel begerenswaardig object begon te worden voor de toprijders. En het gebeurde op de laatste klim van de dag. Het ging ook weer een beetje regenen. Het was eindelijk goed weer eigenlijk de hele dag. Maar het ging in die slotklim een beetje regenen. En toen zag je ze loeren en kijken naar elkaar. De grote mensen bleven vooraan over. En Almeida, voor sommigen de outsider, voor anderen wel een beetje de lichte favoriet, die gaf uiteindelijk de grootste het grootste gas, zeg maar, eraan. En Thomas kon als enige volgen. Wat volgde was een prachtige duet van de twee heren, want ze voelden dat ze de andere concurrenten op afstand konden zetten. Gingen vol door naar de finish en sprinten ook vol bij de finish, omdat er ook nog bonificaties voor seconden lagen te wachten. En ja, die verschillen zijn zo klein dat elke seconde kan tellen in deze Giro. En uiteindelijk won Almeida de etappe voor Thomas. En Thomas had dan als lichte troost, of hele grote troost misschien wel, dat hij de roze trui in bezit kreeg. Die is nu de leider in het klassement. Met Almeida dus als grootste belager op 18 seconden. Nou, en Roglic van Jumbo-Visma, die kon hun dus niet bijhouden op die laatste klim. Kun je daar dan conclusies uit trekken voor hoe het gaat aflopen hier? Nou, je zou voorzichtig dat toch wel bang zijn om dat te moeten doen. Want het was opvallend dat Jumbo-Visma de hele dag op kop reed. De gaten ook klein hield naar de kopgroep. En dat ja, doet een ploeg uiteindelijk omdat ze denken dat hun kopman, in dit geval dus Roglic, ja, gewoon de sterkste is. Ze brachten hem in een prachtige positie. Hij was de enige die nog een helper over had met Koes. Sterke klimmer, sterke knecht. Maar toen ja, er echt versneld werd door Almeida, toen moest hij passen. En wat misschien nog wel onrustgevender was voor hem, was dat hij ook Koes eigenlijk nauwelijks kon volgen. Je krijgt dan zo'n knecht die dan, ja, dat klinkt altijd zo'n rotwoord, maar die gaat ervoor hangen en die sleept zijn kopman als het ware naar boven. En Roglic had heel veel moeite om het tempo van zijn knecht bij te houden. Uiteindelijk beperkte hij daardoor zijn tijdverlies wel. Hij staat nu op 29 seconden. Hij werd nog derde in de etappe uiteindelijk. En er komen nog twee grote bergetappes. Er komt nog een grote klimtijdrit. Maar de vorm die hij liet zien gisteren, ja, die doet toch vrezen dat hij lichtjes is afgehaakt. Zeg nooit nooit, hè. De verschillen zijn ook veel te klein. Maar het lijkt toch een tweestrijd te worden tussen Thomas en Almeida. Thomas wordt 37 van de week, maar is ja, in de kracht van zijn wielerleven, lijkt het wel. En Almeida zit er al een aantal jaren tegen aan te hikken. Gisteren is de eerste grote overwinning in een grote ronde, in een etappe. Maar ja, dat smaakt naar meer. Dus we kunnen veel verwachten de komende dagen. Overigens niet vandaag. Vlak ritje, even bijkomen. De sprinters mogen nog één keer aan bod komen vandaag. Even naar het voetbal, Fortuna Sittard. Er komt een breuk tussen Fortuna en de Turkse ster Yilmaz. Met heel veel tamtam werd hij binnengehaald het begin van het seizoen. En nu alweer weg. Wat is er gebeurd? Ja, dit... Nou, dat is een mooi voorbeeld van resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hij was op een redelijke leeftijd al toen hij kwam. Is een grote voetballer geweest. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Heeft een prachtige techniek. Dat kon hij ook nog laten zien bij vrije trappen en penalties. Daar is niks mis mee. Maar het atletisch vermogen begon hem langzamerhand wel een klein beetje in de steek te laten. Nou, in het begin was iedereen nog heel enthousiast. Je zag dat en voelde dat langzaam weg ebben. Eerst in het elftal, vervolgens ook het publiek, wat hem zelfs begon uit te fluiten. Het thuispubliek. Toen meldde hij al dat hij als waren weg was. Dat was een beetje vreemd. Iedereen deed er apart over. Het was niet helemaal duidelijk. Nou, de afgelopen week heeft hij niet meer gespeeld. Hij had een heel langdurig contract, zowel om te spelen als daarna tot de trainerstaf en de begeleiding toe te treden. Maar nu lijkt daar toch een einde aan te komen. Het moet allemaal nog officieel bevestigd worden. Ze zijn in gesprek met elkaar. Maar de wegen scheiden. En je zou kunnen zeggen, het is met heel mooi begonnen. Maar het is een sprookje wat eigenlijk heel snel ja, en niet zo leuk geëindigd is. Tom, dankjewel. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres y cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí, yeah, yeah. ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, yeah, yeah. Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Thank you.

En hoe gaan de komende dagen eruit zien? De eerste twee dagen verandert de temperatuur nog niet zo heel veel. Misschien dat het morgen in het zuidoosten van het land plaatselijk 20 graden wordt. Maar dan moeten we echt wel een beetje geluk hebben. En vrijdag lukt dat waarschijnlijk ook nog niet. In het weekend wel, dan komen we boven de 20 graden uit. En verder krijgt de zon geleidelijk steeds meer ruimte. De weekenddagen zien er echt zonovergoten uit met een noordoostelijke wind. Ja, en dan maandag, tweede Pinksterdag, draait de wind waarschijnlijk weer wat terug naar een noordelijke richting. Dat heeft in ieder geval effect op de temperaturen die dan weer een stap terug doen. En waarschijnlijk net onder de 20 graden uit gaan komen. Marco, dankjewel. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, nog niet zo'n hele drukke ochtendspits. 100 kilometer file bij elkaar. 10 minuutjes vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorinchem. Bij afrit Waddenooien staat 7 kilometer file. Een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A50 vanuit Apeldoorn naar Emmeloord. Dat is een telekraan met een klapband bij Kampen Zuid. 10 minuten vertraging daar. Een uur vertraging op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven door een autobrand bij knooppunt Leenderheide. Vanaf Asten 13 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En de nasleep van een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Horst. Vanaf Venray 6 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Met een Raymond waterontharder verlaag je je energierekening. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Zo, dat is chill. Hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de toeslagenaffaire en de hersteloperatie ervan. Ook minister-president Rutte was bij dat debat en hij trof een zeer kritische Kamer tegenover zich. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, normaal doet de staatssecretaris zo'n debat. Verliep het nu anders omdat de premier erbij was? Nou nee, eigenlijk niet. Zoals ook de voorgaande debatten over de toeslagenaffaire verliep dit debat ook. De Kamer was heel kritisch over de trage afwikkeling van die toeslagenaffaire en de compensatie voor de gedupeerde ouders. Bij vlagen liepen de emoties ook in dit debat weer hoog op. Niet alleen van de Kamer richting het kabinet of tussen Kamerleden onderling. Ook op de tribune zat weer de groep gedupeerde ouders die trouw bij elke debat aanwezig was. Die lieten zich bij vlagen ook hoorbaar boos en hoorbaar emotioneel uit. Iets wat eigenlijk niet mag, wat ze ook gevraagd werd door de voorzitter om niet te doen. Maar waar tegelijkertijd ook wel vanuit de Kamer en de voorzitter begrip voor was. Maar zagen die ouders dan in ieder geval een debat waar ze iets van hoop uit kunnen putten? Ja, ik kan niet spreken voor die ouders, maar ik denk het eigenlijk niet. Het beeld is best somber. De hersteloperatie die, ja, is bureaucratisch. Op sommige punten loopt het ook echt vast. Verschillende partijen die moeten bijdragen aan die hersteloperatie, die weten elkaar ook moeilijk te vinden, communiceren moeilijk met elkaar. En dat het niet bij lange na niet vlekkeloos verloopt, dat erkende gisteren de premier ook. Het kabinet zoekt naar manieren om de afwikkeling te versnellen. Sommige dingen lukken, sommige dingen lukken niet. En Rutte ziet in ieder geval wel in wat hij noemt een lichtpuntje in de zee van ellende. En dat is dat het kabinet denkt dat 90% van de ouders in 2025 een eerste beoordeling kan hebben gehad. Eerder was nog de verwachting dat dat pas in 2027 zou zijn. Dus dat is in ieder geval iets eerder. Maar het leidde tot de volgende vraag van Stefan van Baarle van Denk. Waar baseert de minister-president deze verwachting op? Want resultaten uit het verleden laten zien dat keer op keer die verwachting niet wordt nagekomen. Minister-president. Dat snap ik. Dit is natuurlijk op basis van de beste inschatting die we kunnen maken, op basis van de versnellingen die al doorgevoerd zijn in het proces. Maar ja, voorzitter, wat is dan die beste inschatting die op dit moment gemaakt kan worden? Want, voorzitter, keer op keer worden mensen teleurgesteld. Keer op keer lopen mensen aan tegen die opdijende wachttijden en mensen zitten in de ellende. Het is geen belofte. We hebben de pilots gedraaid in 2022. Op basis daarvan zijn natuurlijk allerlei veranderingen weer doorgevoerd. En onze inschatting nu, geen belofte, inschatting is dat dat leidt tot deze versnelling. Ja, de Kamer hoopt ook echt dat het lukt, maar je hoort het, ze straalden ook wel uit van ja, eerst zien en dan geloven. Ging het debat dus vooral over die hersteloperatie voor de gedupeerde ouders? Het ging wel heel veel over die hersteloperatie, maar het ging over meer beloftes die zijn gedaan toen het kabinet aftrad vanwege deze affaire. Het ging bijvoorbeeld over hoe de overheid bezig is een menselijker gezicht te laten zien. Wat voor maatwerk uitvoeringsinstanties krijgen en kunnen leveren op het moment dat er dingen misgaan bij mensen. En hoe de overheid de informatievoorziening beter op orde kan brengen. Er worden stappen gezet. Maar ook hierover is de Kamer somber. Ze vinden dat het wel wat sneller kan. En over die informatievoorziening is echt ergernis. Want ook in aanloop naar dit debat, zelfs gisterochtend nog, kwamen er weer documenten boven waar de Kamer al maanden om gevraagd had. Soms zelfs al een aantal jaar geleden. En die bleken eerst niet te vinden te zijn. En toen bleken ze er toch te zijn. Dus ja, daar was de Kamer ook echt boos over. Ja, ja, de frustratie druipte er natuurlijk vanaf. Hoe wil de Kamer verder? Ja, dat is de vraag. Verschillende Kamerleden spraken ook echt expliciet hun moedeloosheid uit. Ook Pieter Omtzigt. Ik sta hier gewoon een beetje met mijn mond vol tanden van. Ik kan een hele lijst vragen stellen. Maar vindt de premier zelf dat hij nog de persoon is om dit traject te doen? Om ervoor te zorgen dat de verbeteringen die hij beloofd had, nadat hij afgetreden was en nadat hij weer aangetreden was, denkt hij dat hij die voldoende kan afronden voordat hij zijn kabinetsperiode beëindigt? Of denkt u dat hij dat aan een opvolger gaat overlaten? De minister-president. Voorzitter, als ik dat niet zou denken, dan moest ik hier niet staan. Dus dat vind ik ja. Maar uiteindelijk is dat altijd op basis van de vertrouwensregel. Ik ga er niet meer eentje over. Gebaseerd op een vertrouwensregel. Zo werkt onze parlementaire democratie. Maar dat antwoord op die vraag is ja. Ja, maar daar denkt een deel van de Kamer echt anders over. Die steunen een motie van wantrouwen. Die werd ingediend door Leijten van de SP. Die motie gaat geen meerderheid krijgen. Uiteindelijk vindt de hele Kamer dat het inderdaad niet goed genoeg gaat, die hele hersteloperatie nu. Maar de meerderheid van de Kamer wantrouwt de intenties van het kabinet niet om het goed te willen doen. En dus mag het kabinet laten zien of ze dan de versnelling van die hersteloperatie en de compensatie nu wel voor elkaar weten te krijgen. Roel, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De racisme-rel rond Real Madrid-speler Vinicius Junior heeft ook in Brazilië veel losgemaakt. In Spanje zijn inmiddels 7 mannen opgepakt op beschuldiging van racisme tegen de Braziliaanse voetballer, nadat er dit weekend weer raak was met spreekkoren. Dit keer gebeurt er dus wel wat, maar Spanje wordt flink bekritiseerd om zijn lakse houding als het gaat om racisme op en rond het voetbalveld. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt wat het in Brazilië allemaal losmaakt. Er waren protesten in São Paulo vandaag bij het Spaanse consulaat.

Het is wel de tweede keer in korte tijd dat de bijna 90 meter hoge wolkenkrabber uit 1902 onder de hamer ging. Eind maart had een andere vastgoedontwikkelaar het al voor $190 miljoen gekocht, maar die deed niet op tijd een aanbetaling. Had eerst even moeten kijken hoeveel geld hij op zijn rekening had. Het regent klachten over buslijn 303 in Wageningen. De bus tussen het station en de universiteit zit altijd ramvol, vertellen studenten aan Omroep Gelderland. Het is altijd heel druk en eigenlijk kan je bijna nooit zitten. Ja, meestal stinkt het dan ook een beetje in die bus. Ja, waarnaar, dat wordt niet helemaal duidelijk. Misschien maar goed ook. Het komt soms voor dat mensen niet mee kunnen omdat de bus gewoon te vol zit. Reizigersvereniging Rover wil de problemen gaan bespreken met de provincie Gelderland. Maar de busmaatschappij Reis met drie R'en ziet er zelf geen probleem in. Volle bussen worden geaccepteerd, zegt de woordvoerder. En het is niet structureel overvol. Oké. Okay. De dierentuin van Miami heeft Nieuw-Zeeland excuses aangeboden voor kiwi-misbruik. En dan heb ik het over de vogel-kiwi, om precies te zijn dus. Op sociale media verschenen beelden van hoe het geliefde nationale Nieuw-Zeelandse symbool door Amerikaanse dierentuinbezoekers wordt geaaid. Mensen konden voor $25 een ontmoeting kopen met de kiwi. En de directeur van Miami, de directeur van de dierentuin van Miami, erkent bij Radio New Zealand dat dat een grote fout is. When I saw the video myself, I said, you know, we have made a huge mistake here. I immediately went to the zoo director and I said, we have offended a nation. This is something that has to stop immediately. Ja, we hebben een land beledigd, zegt de directeur van de dierentuin. De ontmoetingen met de kiwi zijn geschrapt en voortaan wordt de vogel met rust gelaten. En misschien horen we dit over een tijdje weer echt live op het podium. Nou, iedereen die in de jaren 90 al een beetje wakker was, die herkent het wel. Oasis met Wonderwall. Ja. En ze speelden het wel eens af en aan, maar dan altijd los van elkaar. De broers Noel en Liam Gallagher. Ze gingen jaren geleden met klannende ruzie uit elkaar. Nooit zouden ze meer samen op een podium staan. Maar, weet het AD te melden, de grootste muziekruzie aller tijden lijkt voorbij. Er hangt een reunie in de lucht. Liam Gallagher heeft gezegd dat als Manchester City op 10 juni de Champions League wint... Zij zijn zulke grote City-fans. Dus als Liam Gallagher optreedt, staat er ook echt embleem van City op podium, hè? Ja, dus dat echt fan is blijkt hier wel uit. Want als dan inderdaad City de Champions League wint, dan belt hij zijn broer meteen op en wordt de band weer samengebracht. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 200 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A7 vanuit Groningen naar de afsluitdijk bij Emmeloord. 5 kilometer file komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En in beide richtingen is de A67 dicht. De weg Eindhoven-Venlo, want er staat een auto in brand bij Geldrop. En dat geeft nogal wat rookontwikkeling. Je zult daar moeten omrijden. Next to Me van Emily Sunday. Er breekt een slechte tijd aan voor mensen met een pollenallergie. Er wordt vandaag een piek verwacht in de graspollenconcentratie. Verslaggever Bo Heimensen, jij bent in Ede met bioloog Arnold van Vliet. Ik heb vanmorgen mijn pilletje gelukkig ingenomen. Ik hoop dat het helpt. Want waarom wordt het zo erg met die pollen? Ja, dat heeft alles te maken met het weer van de afgelopen tijd. Het is erg nat geweest, ook warm. Hè. We hadden een enorm warme jaarwisseling al. 15 graden was toen al een warmterecord. Dat zorgde al voor een vroeg pollenseizoen. En daarvoor waarschuwde u toen ook al, Arnold van Vliet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daarna ging het om de hazelaar, om de els. Daarna kwam de berk. En nu begint het graspollenseizoen. Vandaag begint het. Of er een hoogtepunt komt, dat weet u niet zeker. Maar het is in ieder geval de start van een behoorlijk slechte periode voor mensen zoals Astrid. Ja, dus we noemen dat de graspollenpiek. En dat is de periode van het jaar waarop je de hoogste pollenconcentraties kan verwachten. Ik denk niet dat het vandaag echt de piek zal zijn. Dat zal in de loop van de komende 2 weken zijn. We krijgen voor pollen in ieder geval fantastische omstandigheden. Droog weer, zonnig, windje erbij. En die bermen, de grassen, staan er fantastisch bij. Hè? Door, je noemde het al, die hele grote hoeveelheid neerslag. Dat hebben we de afgelopen jaren veel minder gehad, omdat het natuurlijk heel droog was. Nou, dat zorgde voor minder goede ontwikkeling van die grassen. En nu staan ze er fantastisch bij. Ja, sorry, dat is als bioloog, maar je ziet zo'n mooie krop er staan. En daar hangen die meeldraden uit. En ja, deze staat al vol in bloei. En dat produceert allemaal pollen. En dat komt dus allemaal in de lucht. Ja, mooi. Kijk, ik zei net al, ik vind het een beetje een wildgroei. Ja, en ik moest daar heel hard om lachen. Want heel veel mensen houden nog steeds van hele mooi strak gemaaide bermen en tuinen. Maar juist die weer wilderige en ruimte voor die natuur en mooie bloemen, variatie, dat, ja, daar word ik als, zeker als bioloog gewoon gelukkig van. En het hebben we ook meer nodig om die natuur te helpen. Hoeveel grassoorten staan er hier? Want mensen kunnen last hebben van verschillende grassoorten. Ja, er zijn heel veel verschillende grassoorten. In een kroppaar, een glanshaver. Dat zijn er heel veel. Maar aan de pollen kan je er niet zien. Die zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. En de meeste veroorzaken dus ook gewoon de hooikoortsklachten. Als je daarmee in aanraking komt. En zeker als die pollenconcentratie boven de 50 pollen per kubieke meter lucht komt. Dan beginnen echt veel mensen last te hebben. En graspollen, daar hebben de meeste mensen die het hooikoorts hebben, hebben daar last van. Ja, hoe komt dat? Er zitten bepaalde eiwitten op die pollen, dat noemen we de allergenen. En daar reageert het lichaam gewoon heftiger op. En daar, bij sommige soorten, zoals gras, zoals berk, is dat meer dan bij andere soorten, zoals bijvoorbeeld de eik die nu ook in bloei komt. Waarvan je ook het pollen bijvoorbeeld op je auto nu aantreft, van dat gele stof erop. Dat veroorzaakt wat minder klachten. Wat kunnen mensen doen? Je kan het niet ontwijken. En dus wordt al gezegd, maai dan al die bermen. Nou, daar ga je echt die pollenwolk niet mee terugdringen. Zorg dat je voorbereid bent. En mensen die weten dat ze graspollenallergie hebben, heel veel mensen weten dat niet, maar zorg dat je je medicijnen in huis hebt. Maar zeker in overleg met je huisarts, dat je tijdig begint met die medicijnen. Zodat als die piek komt, echt van die piekdagen, dat je daar toch minder klachten hebt dan dat je zou hebben als je niet die medicijnen gebruikt. Heel erg bedankt. Heel veel succes de komende periode. Ook met het onderzoek, want jullie kijken ook naar verband met voedselallergieën. Wij gaan straks nog langs een apotheker om te kijken wat mensen nou kunnen kopen aan medicijnen. Wat ze kunnen doen om die klachten te verminderen. Dankjewel, Arnold van Vliet. Verslaggever Bo Heimensen in Ede. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze week in de bonus. A. Nederlandse witte asperges, zak 500 gram voor €1,99. A. Borrelgemak, 2 stuks voor €4. A la carte van Sevitam, 3 stuks voor €7. En Essence Sport M800 loopband voor €324. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Score mega scherpe deals met bonusklappers. Met deze week in de aanbieding de Howatt kokend waterkraan vanaf 399 euro. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo ABN AMRO. Ik heb alles in de gaten in mijn bedrijf, maar cyberrisico's doorzien is toch andere koek. Hebben jullie daar niet iemand voor? Zeker. Als bank hebben we veel experts in huis om goed beschermd te zijn tegen cybercriminaliteit. Zij kunnen ook helpen de risico's van jouw bedrijf in kaart te brengen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantieboeken inpakken en wegwezen. Bekijk het aanbod op sunweb.nl. Sunweb. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke blauwe bessen, pak 300 gram, 3 euro. Diverse aanmerk vleesvervangers, 2 voor 4,50. En heel veel finish, 60% korting. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Militairen hebben hun opleidingsbudget besteed aan een dure barbecue-cursus. Hoe kan dat? En meerdere ontploffingen in Amsterdam afgelopen nacht. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemut. In Amsterdam zijn vannacht explosies geweest bij 3 Surinaamse geldwisselkantoren. Het gaat om vestigingen van SuriChange, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De explosies waren volgens de politie kort na elkaar, rond 3 uur... in verschillende delen van Amsterdam. Het motief is niet bekend en er is ook nog niemand aangehouden. De bestuurscrisis bij het College voor de Rechten van de Mens is verder geëscaleerd. De verhoudingen zijn nu zo slecht dat de collegeleden niet meer met elkaar vergaderen. En de voorzitter van de Raad van Advies van het college is nu ook afgetreden. De NOS en Nieuwsuur berichten 2 weken geleden over de bestuurscrisis. Leden klagen onder meer over machtsmisbruik en discriminatie door voorzitter Jacobine Geel. Minister Weerwind voor rechtsbescherming zegt niet te kunnen ingrijpen. Hij wacht een onderzoek af. In de trein bij station Abcoude is afgelopen avond een verdachte van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij, om 9 uur, was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. En 1 persoon raakte gewond, een man van 20. Een 2e verdachte vluchtte de trein in. Om hem op te pakken werd het treinverkeer bij Abcoude stilgelegd. Een subsidie aanvragen om een woning te verduurzamen is veel te omslachtig, zegt de vereniging Eigen Huis. 1 op de 3 huiseigenaren loopt vast in de procedure. Bij de Belangenvereniging zijn 700 meldingen hierover binnengekomen. Er wordt geklaagd over onduidelijkheid waar subsidie aan te vragen is en over ingewikkelde meldcodes die moeten worden ingevoerd. En verder werkt het inloggen met DigiD niet altijd. In de Amerikaanse staat Illinois zijn sinds de jaren 50 zo'n 2000 kinderen misbruikt door geestelijken in de katholieke kerk, staat in een rapport van het Openbaar Ministerie dat in Chicago werd gepresenteerd. In totaal zouden meer dan 450 geestelijken betrokken zijn bij het misbruik. Het zijn er veel meer dan de kerk zelf dacht. De onderzoekers zeggen dat de kerkleiding de omvang van het misbruik lang niet erkende. Zo werden geestelijken in Illinois die in de fout gingen overgeplaatst, maar ze hoefden niet te stoppen. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia afgelopen zondag. De speler kreeg te maken met racisme door de aanhang van de thuisploeg. En bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen. Daarvoor kreeg hij rood. Volgens de Spaanse tuchtcommissie was dat niet terecht. Valencia moet vanwege de racistische spreekwoorden de komende 5 wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. En de club krijgt een boete van 45.000 euro. Het weer is nog zonnig, maar vooral in het binnenland neemt de bewolking toe. Blijft wel droog bij 14 graden aan de kust tot 17 in het binnenland. Robert Vries, hoe gaat het weg? 140 kilometer file staat er bij elkaar, Astrid. Met name files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Maar ook een ongeluk op de A7 vanuit Groningen naar de afsluitdijk bij Oude Haske. Vanaf Tenje, 7 kilometer file met een half uur vertraging. Door het ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Een uur vertraging heb je als je over de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt. Want bij knooppunt Maanderbroek ging het mis. Daar zijn 3 rijstroken dicht en er staat 8 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf afrit Oosterbeek. Half uur vertraging na een ongeluk op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Bij Nieuw-Kuik 5 kilometer file. En de A67 die zal er nog in beide richtingen dicht. De weg Eindhoven-Venlo. Dat is de hoogte van Geldrop. Er staat daar een auto in brand. Omrijden kan via Roermond over de A2 en de A73. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Het NOS Radio 1-journaal. De Telegraaf meldt dat 32 militairen hun persoonlijke opleidingsbudget van 4500 euro hebben besteed aan barbecue-lessen. Ze kregen bij die lessen ook een luxe barbecue cadeau. En tegen een aantal van hen is aangifte gedaan. Jean de Bie, voorzitter van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel. Goedemorgen. Goedemorgen. In 2019 is dat opleidingsbudget in het leven geroepen. Waar is het eigenlijk voor bedoeld? De krijgsmacht, en overigens is dat al veel langer, het opleidingsbudget alleen in de vorm zoals die nu is, hebben dat in 2019 afgesproken met het ministerie of vakbond. Het is bedoeld om opleiding cursussen te volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Want een groot deel van de militairen blijft namelijk niet zijn hele leven bij defensie werken. Dus er zijn heel veel militairen die voor een periode van vaak 3 tot 6 jaar bij defensie werken. En daarna moeten ze een baan zien te vinden op de arbeidsmarkt. En toen hebben wij ook gezegd, dan moet je ook een individuele opleidingsaanspraak in het leven roepen om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten. En die opleidingsaanspraak die is maximaal 7.200 euro. Die kan nog een keer opgehoogd worden met 6 tot 2400 euro op het moment dat jij vaak bent uitgezonden geweest. Dus stel dat je 10 jaar bij Defensie werkt, heb je een opleidingsaanspraak van maximaal 9.600 euro. En die is dus bedoeld om je voor te bereiden op de overgang naar de burgermaatschappij. Om bijvoorbeeld een mbo-opleiding, hbo-opleiding te volgen, een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit te volgen, of beroepsopleidingen te volgen. En in de periode dat dit speelde, was de afspraak dat iedereen zelf mocht bepalen op welke manier hij cursussen, opleiding of trainingen zal volgen op basis van dat individuele opleidingsbudget wat hij kreeg en dat hij dat moest doen ook in overleg met employability begeleider die hem daarin zou kunnen adviseren over de verschillende vormen van studietrajecten die er zijn. Ja, want iedereen heeft natuurlijk een ander beeld van hoe die de maatschappij daarna ingaat. Kan ik me zo voorstellen dat bij een vakbond dan niet meteen een barbecue cursus bovenaan staat? Nee, dat is zeker waar. We hebben ook gemerkt dat voor die periode dat mensen maar zeer beperkt dus een bepaalde opleiding mochten volgen. Dat bepaalde de werkgever zelf wat voor jou goed was om een vervolgfunctie op die arbeidsmarkt te krijgen. Toen hebben wij gezegd van laat dat dan nu helemaal los en zorg ervoor dat mensen zelf dus die aanvraag indienen. Dat ze zelf kunnen aangeven op welke wijze zij gebruik willen maken en in welke richting dat zij een opleiding willen gaan volgen. Bijvoorbeeld op het moment dat je bij een evenementenbureau gaat werken, heb je andere opleidingen nodig dan dat je bij een bakker gaat werken. En dat de employability adviseur zou daar gewoon simpelweg in kunnen adviseren wat mogelijk was. Maar heeft u toen wel een vorm van controle daarover afgesproken? De controle lag gewoon bij de commandanten en bij de employability begeleider. Ja. Dat was de controle die er lag. Die moest kijken van oké, de aanvraag die ik krijg, is dat een aanvraag die redelijk is om een training of een opleiding te gaan volgen ter voorbereiding op de overgang naar de burgermaatschappij. Maar als u dan hoort dat hier dus toestemming voor is gegeven, wat denkt u dan? Dan is de vraag van op welke wijze is die toestemming tot stand gekomen? Heeft de commandant dan wel de employability begeleider doorgevraagd wat de doelstelling was van de cursus in deze zaak? En hij had natuurlijk ook gewoon simpelweg kunnen controleren wat zijn nu de voorwaarden, de eisen die de aanbieder stelt aan de opleiding en wat is dan de uitkomst van die opleiding? Maar is een barbecue-cursus van 10 dagdelen, waarbij mensen ook nog eens een Green Egg cadeau krijgen, zo'n luxe barbecue. Het moet er dan niet alles zijn op rood staan? En als je niet door hebt gevraagd en niet precies weet wat de inhoud van die training is, dan zou je zeggen, ja, dan zou het zijn op rood moeten staan. Maar goed, er wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd van hoe is dat nu precies tot stand gekomen. Hoe is die aanvraag tot stand gekomen? Hoe is die toestemming tot stand gekomen? En wat is er precies daarna gebeurd? Is dat dan überhaupt een vraag? Want ik lees in de Telegraaf ook dat het niet alleen een barbecue-cursus is geweest, maar er zijn ook cursussen geweest autopoetsen, golfcursussen, yogalessen, een duikcursus waarbij ook een vliegticket naar Curaçao erbij zat. Ja, er moet dus heel kritisch naar gekeken worden in die periode. Kijk, in de huidige tijd is het gewoon niet meer mogelijk. In de huidige tijd, in het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2021... hebben we afgesproken dat we gewoon aansluiten bij de stapregeling van het kabinet. En daarin staat welke erkende opleiders in Nederland. En dat is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarvoor een aanmerking kwam. Want daarvoor was het niet. En daarvoor hadden dus inderdaad de employability begeleider en de commandanten heel kritisch moeten vragen van oké, hoe ziet dan die opleiding uit? Hoe ziet die training eruit? Welke voorwaarden zitten daaraan vast? En dan hadden ze op dat moment kunnen zeggen, wel, dat wordt wel of niet toegestaan. En kennelijk is in deze situatie allemaal toegestaan. Ja. Ligt dan die fout geheel bij degene die het moet goedkeuren of ook bij de militairen die dit gewoon maar proberen? Beide hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid. Ook de militair die een cursus aanvraagt heeft gewoon de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op te kijken in het servicecentrum waar hij gewoon die aanvraag moet gaan doen van voor welke cursus kan ik in aanmerking komen? Wat is mijn doel? Wat wil ik met die cursus bereiken? En die cursus is eigenlijk bedoeld om de kans op je arbeidsmarkt te vergroten. En aan de andere kant, degene die erover moet beslissen, die moet heel kritisch kijken. Past dit binnen de gedachtegangen van de verbreiding voor de arbeidsmarkt? Ja, en als precies, dat heeft u de vraag gewoon nee is, als de vraag nee is, moet die gewoon niet toegewezen worden. Maar kun je dan stellen dat er te weinig nee is gezegd? Ja, op basis van het artikel en op basis van de inhoud van dat artikel zal nagekeken moeten worden van oké, wat is die aanvraag geweest? Nee, oké, dat heeft u uitgelegd, maar u wilt geen uitspraak doen zelf hierover of u dat belachelijk vindt, dit soort cursus. Dat kun je nooit zijn. Op het moment dat jij namelijk barbecue-lessen gaat geven in een evenementenbureau, dan zou dat een plausibele verklaring kunnen zijn. Maar dat ligt heel sterk wat wil je voorzichtig met je opleiding. Ja, ik wil dat ook niet te veel beperken. We hebben nu de beperking opgelegd in de CAO door te zeggen van oké, we sluiten aan bij erkende opleiders in Nederland. Die ook door OCW, het ministerie, erkend wordt. Ja. Dus dat is nu kort gesloten. Nee, dus dat heeft u uitgelegd. Er is overigens aangifte gedaan tegen een aantal van die militairen. Door wie? Door de commandanten die dat hebben ontdekt. Dus, en op basis waarvan? Dat is een goede vraag. Dat weten we op dit moment niet. Het zou me kunnen voorstellen is dat het op basis van valse dingeschriften is. Dat zou kunnen, maar dat onderzoek zal dat doen. Omdat ze wel die barbecue mee naar huis hebben genomen, maar niet de lessen hebben gevolgd. Dat zou heel goed kunnen. Dus dat moet nu allemaal uitgezocht worden. Wat de mensen hebben ingediend, wat ze hebben uitgevoerd en onder welke voorwendselen zij die cursus hebben aangevraagd. In ieder geval vindt u dat de regels wel wat strakker gehandhaafd kunnen worden? Dat begrijp ik wel van u. Nou, de regels zijn nu veranderd. Die mogelijkheden zoals die in het verleden waren, die kunnen op dit moment niet meer. Dus ik hoop dat de personen die cursussen aanvragen zich goed realiseren dat het bedoeld is om zich voor te bereiden op de overgang naar de arbeidsmarkt. En dat verantwoordelijken die toestemming moeten verlenen, heel kritisch kijken van oké, wat voor soort opleiding, wat voor soort cursus is het. En dus heel kritisch daar ook naar kijken. En dan ook de lijst hanteren van erkende opleiders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap. Dank u wel. Jean Deby, voorzitter van de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel. De nieuwe Europese natuurherstelwet botst op steeds meer verzet. Na de Franse president Macron roept nu ook de Belgische premier De Croo op om op de pauzeknop te drukken, meldt de VRT. De Croo is bang dat de nieuwe klimaatwetten een tegengesteld effect hebben. Zo zouden de eisen voor de industrie misschien niet haalbaar zijn. Als onze industrie het niet aan kan, dan gaan we ook onze doelstellingen op het gebied van reductie van CO2 niet halen. Want zij zijn degene die het gaan moeten realiseren. Ten tweede denk ik dat je het momentum dat je nu hebt op klimaatverandering, dat je dat dreigt te verliezen en dat je eigenlijk recht de muur in gaat gaan en dat er heel veel scepties gaat zijn over alles. De politie is bij toeval op een drugslab gestuurd in de buurt van de omstreden hondenfokker in Eersel, weet Omroep Brabant. Gisteren werden de laatste honden weggehaald bij die fokker, bij wie meerdere keren verwaarloosde dieren waren geconstateerd. En verderop in de straat bleek een drugslab te zitten van zijn broer. Het is trouwens de vraag of die broodfokker er nu echt mee ophoudt. Eerdere dwangshommen maakt in ieder geval weinig indruk, zegt de NVWA. Wij hebben er ook niet vertrouwen in dat deze fokker zich natuurlijk aan de regels gaat houden. Dus wij blijven hier controleren om toch te kijken, ja, gaat deze fokker niet weer hier honden plaatsen of fokken? Als je kijkt naar de historie van dit bedrijf, hoe deze fokker zich heeft opgesteld, sluit ik dat niet uit. Nee. Op een geheime plek in Duitsland krijgen onervaren Oekraïners training van militairen uit verschillende Europese landen. Nederland is er ook aanwezig met 60 trainers en Trouw liep een dag mee. De Oekraïners leren hoe ze ruimtes moeten scannen op vijanden, hoe ze een geweer moeten gebruiken en hoe ze granaten moeten gooien. Een training die 1,5 week duurt en dan moeten de Oekraïners naar het front. Taiwans laatst bekende troostmeisje is op 92-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau AFP. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door Japan ook vrouwen uit Taiwan gedwongen tot prostitutie. Zo'n 60 Taiwanese vrouwen hebben gezegd dat het hen is overkomen. Al ging het waarschijnlijk om veel meer slachtoffers die bleven zwijgen. En de Taiwanese stichting zegt te blijven strijden voor Japanse erkenning van het leed. En de stoomvloedkering Ramspoor bij Kampen was gisteren de hele dag dicht om een softwaretest te doen. Het is de enige kering ter wereld waarmee het water bij storm wordt tegengehouden door opblaasbare banden. En het is maar goed dat die banden er zijn, zegt de manager van de Ramspoor tegen Omroep Flevoland. Als deze kering hier niet ligt, dan zou met een juiste windrichting, een noordwestenwind en dan ook een stevige wind, zou het water van het IJsselmeer deze kant op geblazen worden. En dan zou het gebied hierachter tot aan Zwolle, maar ook de Noordoostpolder, zou onder water kunnen komen te staan. En na de geslaagde test is de kering vandaag gewoon weer open. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de kop af 200 kilometer file in ons land. De ochtendspits speelt zich met name af in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Maar ook een ongeluk op de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Bij Oude Haske 7 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Maanderbroek ook een aanrijding. 11 kilometer file daar. Het rijdt al langzaam vanaf afrit Oosterbeek. Met anderhalf uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is het file rijden tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik over 8 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk en de rechte rijstrook is daar afgesloten. En helemaal dicht is nog steeds de A67 in beide richtingen. Dat is de weg Venlo-Eindhoven. Dat is na een autobrand bij Geldrop. Omrijden doe je via Roermond over de A73 en de A2. Dus 12 minuten voor 8:30. Kaliningrad is een sterk bewapend stuk Russisch grondgebied, ingesloten tussen Polen en Litouwen. Polen besloot onlangs het niet langer Kaliningrad te noemen, maar weer de oude Poolse naam te gaan gebruiken. En dat is de zoveelste ruzie tussen Warschau en Moskou. De relatie tussen de twee landen is vooral vanwege de oorlog in Oekraïne slechter dan ooit. Midden- en Oost-Europa-verslaggever Christian Pauwe in Warschau. Christian, wat is die nieuwe of eigenlijk dus de oude Poolse naam? Ja, dat is Królewiec, oftewel zoals wij het in het Nederlands kennen, Koningsbergen. Die stap willen ze nu gaan maken. Allereerst lijkt het een treiteractie, zo ziet Rusland het. Maar voor Polen zit daar ook wel echt een bepaalde historie achter. Want Kaliningrad is vernoemd naar Michail Kalinin. Dat is een held van de Sovjet-Unie, maar die wordt in Polen vooral herdacht als een man die verantwoordelijk was voor de moord op duizenden Poolse krijgsgevangenen. Vooral Poolse officieren. En daarom zegt Polen nu, we willen eigenlijk af van die naam Kaliningrad en weer terug naar die oorspronkelijke naam voor dat gebied, Królewiec, oftewel Koningsbergen. En wat vinden Polen daarvan dat de regering dat besluit? Breed genomen is het natuurlijk worden dit soort stappen wel met enthousiasme onthaald. Zeker ook als we die gas kennen. Tegelijkertijd zijn er ook wel zorgen. Zeker als je daar mensen aan de grens spreekt, in het gebied wat ooit bij Koningsbergen hoorde. Die zien ook wel, ja, moeten we nou Rusland blijven provoceren op deze manier? Dus die geluiden hoor je ook. Dus toch ook wel gevoelens of dit nou een noodzakelijke stap is om ruzie met Rusland verder te laten escaleren. Ja, want er zijn dus al heel veel spanningen. Jij was aan die Poolse grens met Kaliningrad of Królewiec. Wat merken inwoners van die grens, van die spanningen? Belangrijkste verandering vanwege die oorlog is toch wel vanwege die invasie, is dat de grens zo goed als op slot is. Russen worden er niet meer doorgelaten, tenzij ze toevallig een dubbele nationaliteit hebben, bijvoorbeeld. En dat heeft voor zo'n grensregio toch wel grote gevolgen. Want normaal gesproken leunde dat gebied ook zeker op economisch op Russische bezoekers die overstaken om inkopen te doen. Omdat de producten goedkoper waren of soms ook beter. En dat bevestigden ook ondernemers die ik sprak daar. En die zeiden, ja, we merken wel echt dat we die Russische klanten nu missen. Dit soort dingen verkochten we veel. Elzbieta Ruda wijst naar lakens en handdoeken bij haar in de schappen, terwijl ze door de lege winkel loopt, vlakbij een Poolse grensovergang met Kaliningrad. Europese producten zijn beter dan Russische, zegt ze. Daarom kwamen Russen uit Kaliningrad graag naar Polen. Zij openden de winkel tijdens de pandemie en met een duidelijke doelgroep. Ik hoopte dat de Russen weer zouden terugkomen, dat handel weer zou bloeien als vroeger en de stad weer zou bruisen. Maar helaas zijn ze er niet. We hopen dat ze weer terugkomen. Polen heeft de grens namelijk zo goed als gesloten voor Russen sinds de invasie van Oekraïne. En als ik verderop langs de grens ga kijken, lijkt het er niet op dat de situatie binnenkort gaat veranderen. Alicia Février kijkt vanuit de tuin met haar man uit op een groenveld dat overgaat in bossen. granice i płot, który mamy od jesieni, stoi tam. Daar staat sinds de herfst een hek, zegt ze. Hun dochtertje slaapt in de kinderwagen. Een ooievaar loopt door de wei. Dit is namelijk een populair gebied voor de vogel om te broeden. En vooral ook voor vogelaars heeft het echtpaar hier een bed and breakfast. Een paar honderd meter van de grens met Kaliningrad. Een grens die Polen de afgelopen maanden heeft versterkt. Met metersdik prikkeldraad. En de spanningen kunnen ze hier niet alleen zien, maar ook horen. Helaas horen we het Russische leger vaak oefenen, zegt Alicia. Aan de andere kant hier, een paar kilometer verderop, zit een Russische basis. Czasami są zaniepokojeni, tak jak my, jak słyszą jakieś ćwiczenia z drugiej strony. Voor de oorlog hoorden we ze oefenen. Maar met het uitbreken van de oorlog is het intensiever geworden. Zowel overdag als 's nachts. En zeker aan het begin van de oorlog had dat invloed op hun B&B. Ale zawsze mam taki strach w sobie, co powiem mojej córce. Jeśli zapytam, mamo, co to za hałas? Wat moet ik zeggen tegen mijn dochtertje als ze zou vragen: mama, wat is dat voor herrie? Maar het went wel, concludeert Alicia. Net als het hek dat hier nu de bossen doorkruist. Christian, dat hek dat dus aan die grens staat, waarom doet Polen dat? Waarom zetten ze daar een hek neer? Volgens Polen is dat nodig omdat Rusland van plan zou zijn om langs die grens migranten Europa in te dwingen. Dat hebben we eerder ook wel, zien we ook al sinds een paar jaar langs de grens met Belarus. Daar heeft Polen al jaren met dat probleem dat er migranten de grens over worden gedwongen. En daar proberen ze ook tegen te houden met hekken. En nu zou Rusland dat ook van plan zijn vanuit Kaliningrad. Alleen, de mensen die ik daar heb gesproken, niemand heeft daadwerkelijk migranten bij die grens gezien. Zelfs de grenswachters die ik sprak, die bevestigden ook, we hebben nog niemand hier aanzien komen. En dat is ook wel logisch, want je ziet dat Kaliningrad is ingesloten. Dus het is niet makkelijk voor migranten om daar te komen. Daarom lijkt het vooralsnog ook vooral echt een symbolische actie. Zo'n hek langs die grens met Rusland om te laten zien en duidelijk te maken dat Polen niks meer met Rusland te maken wil hebben eigenlijk. Dankjewel. Midden-Oost-Europa-verslaggever Christian Pauwa. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Circles van Crystal. Over ruim een uur, Stand.nl. Guilaine, wat ga je doen? We gaan het hebben over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau vanochtend. Dat gaat over vertrouwen en welke kant het opgaat met ons land. Nou, een deel vindt dat niet per se de goede kant op gaan. En om even een kop van nu.nl eruit te halen, die zeggen: ongehoorde Nederlanders voelen zich gehoord als ze mogen meebeslissen. En op dat laatste willen we gaan bespreken. Dan kom je al snel uit op een referendum of een burgerberaad. En de vraag is dat de oplossing? We hebben natuurlijk een paar keer een referendum gehad. Daar is best veel

Ja, er trekken inderdaad ook wel weer wolken over. Er ontstaan ook weer meer stapelwolken. Dat zal de komende uren wel verder gaan. En dat betekent dat de zon van tijd tot tijd schuil gaat achter die wolken. De meest dikke wolken komen we tegen in de loop van de dag in de oostelijke helft van het land. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. En de temperatuur vanmiddag zo'n 15 graden pal aan zee tot 17, misschien lokaal 18 graden diepe landinwaarts. En blijft het een beetje zo de komende dagen? Nou, ik denk wel dat de zon geleidelijk weer meer ruimte gaat krijgen. Morgen al iets meer dan vandaag, vrijdag ook. En het weekend is waarschijnlijk zelfs zon overgoten. Daarbij zijn de eerste twee dagen nog gaand met vergelijkbare temperaturen als vandaag. Misschien een fractie hoger. Misschien dat het lokaal een keer 20 graden wordt donderdag in het zuidoosten van het land. Maar verder gaan we nog niet meteen crescendo wat temperatuur betreft. Dat lukt wel in het weekend, dan komen we boven de 20 graden uit. En zondag is dan waarschijnlijk de warmste dag. Voor tweede Pinksterdag lijkt de wind weer wat meer terug te draaien van een noordoosten. Oostelijke richting naar een noordelijke richting. En dat betekent vooral dat de temperatuur weer flink kan inleveren. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, altijd nog 200 kilometer file bij elkaar, Astrid. En veel ongelukken vanochtend. Zo ging het mis op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Maanderbroek. Vanaf Oosterbeek 13 kilometer file met 80 minuten oponthoud op dit moment. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan je maar beter doen via Apeldoorn over de A50 en de A1. Helemaal dicht na een ongeluk is de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. Ook daar zul je moeten omrijden. En volgens mij kan je er ook langs via de vluchtstrook. A28 Groningen-Zwolle bij Alfred Nieuw-Leu. Is er nog een half uur vertraging na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. De rechterrijstrook van A59 is dicht vanuit Zonzeel naar Den Bosch na een ongeluk bij Nieuwkuik. 20 minuten vertraging daar. En de A67 is altijd nog in beide richtingen dicht. De weg Venlo-Eindhoven bij Gelderop, daar stond een auto in brand. Omrijden doe je via Roermond over de A73 en de A2. Oorlog in Oekraïne en Soedan en zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Daarom organiseert Stichting Vluchteling van 12 tot en met 18 juni de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemer. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Netflix-gebruikers opgelet, want het bedrijf is in Nederland begonnen met het aanpakken van klanten die hun wachtwoord met familieleden of vrienden delen. Gisteravond kregen klanten erover een mail van het bedrijf. Nick Wouters van de economieredactie. Nou, niet iedereen. Ik heb hem niet gekregen. Ik heb hem wel, ja. Ja. Dus er zijn wel klanten die de mail wel al hebben, die de verrassing gehoord hebben. Ja, het zat er al wel een tijdje aan te komen, hè? Ja. Wat denk je, gaan veel mensen het merken? Dat gaan heel veel mensen merken. Ja, het is natuurlijk niet helemaal bekend hoeveel mensen hun wachtwoord delen en hoeveel mensen dus eigenlijk gebruik maken van andermans account. Maar er zijn wel schattingen van. Er zijn zo'n 3,5 miljoen gebruikers van deze dienst in Nederland. En ongeveer nou 1/3, 40% deelt zijn wachtwoord. Dus dat gaat echt wel over meer dan 1 miljoen mensen die via een andermans account meekijkt. Het zou zelfs misschien nog wel meer kunnen zijn. Niemand die het eigenlijk precies weet. En het was jarenlang ook heel normaal dat je je account deelde met je opa, met je oma, met vrienden, exen die nog je account gebruikten. Dat was allemaal prima, want Netflix deed er niets aan. Mocht formeel niet, stond in de voorwaarden, je mag je account niet delen. Maar ze handhaafden niet en ze waren zelfs ook... Er was een periode dat ze zelfs twitterden: liefde is het delen van je Netflix-paswoord. Ja, dat kijken ze nu dus heel anders tegenaan. Wat, ja. Wat gaan ze doen? Ze gaan nu een primaire locatie instellen. Dus bij jou thuis, dat is dan jouw primaire locatie. En als er dan op een andere plek ook heel veel Netflix wordt gekeken, dan zeggen ze: ja, dat is gek, want diegene hoort niet bij jouw huishouden. Die mag best wel meedoen met jouw account, maar dan moet je er wel €4 per maand voor gaan betalen. En dan krijg je ook nog eens een soort uitgekleed account. Mag je maar 1 profiel aanmaken, mag je maar 1 apparaat gebruiken om mee te kijken. En dat kan ook dat trouwens niet bij alle soorten abonnementen. Maar je moet dus gaan betalen. En doe je dat niet, dan komt er een melding in beeld van: deze tv maakt geen deel uit van je Netflix-huishouden. En dan gaat die op zwart en dan mag je niet meer kijken. Dus ze gaan echt wel optreden. En mag je dat dan wel delen met meerdere? Dus een paar keer die €4 betalen, zou ik maar zeggen? Ja, je mag het met meerdere delen nog. Er zit wel weer een limiet aan. Ik weet niet precies hoeveel mensen je aan je account mag koppelen. Maar je mag dus met meerdere delen, inderdaad. Ik hoor al dat bij jou het account bij meerdere plekken in gebruik is. Daar doe ik geen uitspraak over. Wat nou als je niet betaalt en toch je account blijft delen? Ja, nou dan... kijk, ze gaan niet tegen je optreden. Je mag op dat basisadres, dat primaire adres, mag je blijven kijken. Maar op die andere plekken, ja, daar gaat de tv dan op zwart. Ja, en wat ook ingewikkeld wordt, is de vakanties. Als jij je tablet op vakantie gaat en je gaat ergens anders streamen, dan kan dat gewoon als je maar binnen een maand weer op je eigen wifi-netwerk een keer verbonden bent met dat apparaat. Dus op die manier weten ze dan, dat hoort bij je huishouden. Maar er zullen best wel ingewikkelde situaties zijn. Bijvoorbeeld, ik las al iemand die zei: ja, ik heb ook een camping waar een vakantiehuisje is, waar mijn vrouw dan aan het kijken is en ik ben thuis aan het kijken. Ja, het kan best wel zijn dat Netflix daar moeilijk over gaat doen. Het is natuurlijk wel een heel groot bedrijf met heel veel klanten. En dit systeem is natuurlijk ook gemaakt om al die klanten te monitoren en op te treden. Je kan niet even bellen en zeggen: ja, dat is mijn vrouw op de camping die aan het kijken is. Keur dat even goed. Ja, ja, zo'n Amerikaans bedrijf is niet zo benaderbaar. Dus dit soort problemen zullen wel voor gaan komen. En je zegt al, heel groot bedrijf. Zitten ze desondanks zo om geld verlegen dat ze dit nodig hebben? Het gaat op zich nog wel goed met Netflix, maar ze zitten tegen de randen van de groei aan. Ja, en dit is een hele makkelijke manier om meer abonnees binnen te halen. Wereldwijd gaat het om 100 miljoen mensen die op deze manier een account delen. Ja, als je daar maar een deel van kunt laten betalen, ja, dan levert dat Netflix heel veel meer op. Ja, en andere streamingdiensten die doen dit nog niet, maar die zullen wel met interesse kijken hoe Netflix dit gaat aanpakken. Nick, dankjewel. 2 jaar geleden werd Leersum geraakt door een valwind. 100 hectares bos werd verwoest. Inmiddels is veel doodhout opgeruimd op 1 strook bij het bos Brevena, want daar mag de natuur zijn gang gaan. Vanaf vandaag kunnen wandelaars via een nieuw aangelegd vlonderpad met eigen ogen het effect van het noodweer bekijken. Op pad met boswachter Maarten den Hartig van Utrecht Landschap. Over het stormpad lopen we. Wat is het stormpad? Hier is een stuk stormbos ontstaan eigenlijk. Dat is helemaal omgewaaid. En het pad wat hier nu langs gaat laat eigenlijk zien wat er toen is gebeurd. Dus vandaar dat het nu het stormpad heet. Bijna 2 jaar geleden, op vrijdag 18 juni 2021... werd Leersum getroffen door een valwind tijdens een zware onweersbui. De schade was enorm. Overal om me heen vlogen takken en stukken boom. Het was onvoorstelbaar. Ik ging steeds remmen en ineens vlam. Zat het op mijn auto. We komen nu aan bij een houten plateautje. En we kijken nu eigenlijk uit op een stukje bos wat helemaal plat heeft gelegen. Ja, waar je nu naar kijkt is eigenlijk letterlijk 1 grote vlakte die door de valwind is getroffen. Dat is echt dus als een soort van vlek is het gewoon keihard neergeslagen toen die wind. We zien de bomen nu nog liggen, allemaal stammen. Ja, klopt.

Nou nee, schrijft Evenepoel, ik ben niet het type dat zich verschuilt of dat bang is om te verliezen. Volgens hem moet iedereen beseffen dat hij geen robot is, maar een mens, een echtgenoot, een zoon en een ploegmaat met normale gevoelens. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 250 kilometer file staat er in het land. Met name files in de zuidelijke helft van het land. Ongelukken, dat valt wel op natuurlijk. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht ging het mis bij knooppunt Maandenbroek. Vanaf knooppunt Waterberg nu 14 kilometer file met een uur vertraging. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. De A15, Gorkum-Rotterdam na een ongeluk bij Sliedrecht-West is de weg daar dicht. Staat inmiddels 9 kilometer file. Maar je kunt er niet door, dus moet je omrijden via knooppunt Hooipolder over de A27, de A59 en de A16. Gaat al iets beter op de A67. Vanuit Eindhoven naar Venlo is de weg weer vrijgegeven. Vanuit Venlo naar Eindhoven is op de A67 de rechterrijstrook nog dicht na een autobrand. Inmiddels 14 kilometer file met anderhalf uur vertraging. Omrijden doe je via Roermond over de A2 en de A73. Robert Cray Band met Don't Be Afraid of the Dark. Het is 9:09. Tuinarchitect Piet Oudolf uit Hummelo is door koning Charles onderscheiden. Tijdens de Chelsea Flower Show in Londen kreeg hij de prestigieuze Elizabeth Medal of Honor. Piet Oudolf, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja. Nou, bedankt. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, want u heeft al heel veel prijzen gewonnen. Wat betekent deze voor u? Nou, het is wel ja, in de tuinwereld een hele, hele hoge, om het zo te zeggen. Dat is, u heeft misschien gelezen, er worden er niet veel van uitgereikt. Nee. En over een periode van de komende jaren worden er maar 70 uitgereikt. Dus ja, ik vind het een hele eer en ik ja, was verrast. Nou, ik hoorde het en al iets eerder, maar... U bent buitenlander. Dat ook, ja. Maar ik heb al meer een hele hoge prijs gehad. Ja? Door de... ja, een fiets medal. Dat is gelijkwaardig, maar toch alweer heel lang geleden. Niet helemaal gelijkwaardig, maar... Ja, ik heb... Als ik zo zeg... Het, ja, nee. U bent er nog een beetje sprakeloos van. Nou, nee, ik ben nu stil van. Maar als ik op moet noemen wat ik allemaal gehad heb. Het is allemaal even belangrijk natuurlijk in zijn hele carrière. Over zoveel jaar. En dan vind je ook een kleine prijs. Hè. Alle waardering is meegenomen. Maar dit is natuurlijk wel heel speciaal. Nou, precies wat ik bedoel met u kreeg hem als buitenlander. Dat gebeurt bij deze prijs eigenlijk nooit. Of vrij heel zelden. Ja, dat is waar, ja. En waarom heeft u hem wel gekregen? Nou, ik denk vanwege mijn werk en invloed op tuinen de afgelopen jaren, over een hele lange periode, dat we natuurlijk bezig zijn. En niet alleen in particuliere tuinen, maar voornamelijk in ja, openbare ruimtes, waar je toch een voorbeeld bent voor heel veel mensen, die waarschijnlijk geen tuin hebben. Of ja, eigenlijk niet gezien hebben wat ik maak en daar door gaan denken dat een tuin ook op een andere manier gemaakt kan worden dan traditioneel. En ik denk dat is de invloed die ik heb gehad. En natuurlijk ook de boeken die we samen met anderen gemaakt hebben over de jaren. Dat zijn er ook wel 10 of meer. En ja, zo bouw je toch wel iets op. En dat, ja. En dan komt dit eraan. Ja, ja. Ja, dus dat gaat over... Op een gegeven moment denk ik, ik heb alles gehad. Ja. En dan komt dit. Ja. Ja. Ja, want u heeft heel veel tuinen inderdaad ontworpen in binnen- ja. en buitenland. Heel veel buitenland ook. Ja. Groot-Brittannië dus inderdaad, maar ook bijvoorbeeld Amerika, in New York, ja. Amerika. Ja. Ja. U kreeg deze prijs. U zei al, ik wist al ietsje eerder, want u bent er ook bij geweest. U kreeg hem echt persoonlijk uitgereikt door de koning. Klopt. Wat zei de koning tegen u? Nou, het hele vriendelijke man natuurlijk en ook zijn vrouw die erbij was... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, het is heel vriendelijk. Je hebt een heel kort praatje. En dat heeft hij met alle mensen natuurlijk. Want hij gaat de show rond. Waar alle tuinen vertegenwoordigd zijn op die Chelsea Flower Show. En dan aan het eind komt hij de medaille overhandigen. En een kort praatje, vriendelijk. En nou, wat ik doe. En, nou ja, en niet wat ik doe, dat weet hij wel waarschijnlijk. Maar gewoon informeel praatje. Maar wel vriendelijk. Nou, hij is natuurlijk ook wel geïnteresseerd in natuur. Ja, maar ik denk dat er geen tijd voor is. Dat gaat natuurlijk allemaal vrij snel. En ik kan dan niet zeggen, nou, mijn tuin dit en mijn tuin dat. Nee. En, dat gebeurt gewoon niet, maar dat weet je wel. En ik vind het ook al heel eer dat hij persoonlijk dat overhandigt. Want dat had natuurlijk ook via een andere weg kunnen gebeuren. Maar het is ook een echt officiële medaille. Ja. Niet een van de Royal Horticultural Society, maar echt via... Hoe noem je dat? De koning. Ja, echt een koninklijke onderscheiding wat dat betreft. Ja, je ziet sowieso eigenlijk wel het aandacht voor tuinen toenemen. Al hebben we maar in Nederland over tegels wippen. Hè, omdat het goed is voor het klimaat, om vergroening. Ja. Ziet u dat ook? Ja. Nou, wij hebben natuurlijk... Ik heb ooit de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gehad. En daar was een fonds waarvan ik de helft moest... ergens aan besteden. Dat hebben we toen in een Groen in de Buurtfonds gedaan. Dat was toch 75.000 euro. En er wordt elk jaar wat afgesnoept door kleine groepen mensen die toch het geld niet hebben en dan in de buurt wat kunnen doen. Dus ja, ik probeer aan die kant ook wat te doen. En dat, ik ben heel breed, om het zo te zeggen. En ik ben natuurlijk... Het is ook niet alleen een hobby. Het is natuurlijk neemt volledig mijn leven in. Wat de inspiratie kunnen mensen opdoen in uw boeken, bedoelt u? Nee, dat bedoel ik niet. Maar gewoon wat ik probeer te doen is toch kennis. Ja, ik hou van het delen van wat ik mooi vind en wat ik belangrijk vind. Vooral in tuinen. En daarom is openbare ruimtes zijn daarom zo belangrijk voor. En dan kun je in plaats van een gezin kun je daar miljoenen mensen mee blij maken. En dat,

Sinds de jaren 50 zijn in Illinois zo'n 2000 kinderen misbruikt. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan 450 daders zijn en dat de kerk zelden ingreep. De geestelijken werden vaak niet gestraft, maar overgeplaatst. Vandaag begint de periode met de hoogste concentratie graspollen van het jaar. Daar kunnen mensen met hooikoorts flink last van hebben. Ergens in de komende twee weken wordt de piek verwacht, die dit jaar extra heftig is, verwachten deskundigen. Het komt door het natte voorjaar, want als het droog is zijn er minder pollen in de lucht. Daardoor kwamen de afgelopen twee jaar ook minder hooikoortspatiënten bij de huisarts. Amsterdam blijft de aantrekkelijkste stad om in te wonen, blijkt uit de jaarlijkse atlas voor gemeenten. Daarin wordt gekeken naar onder meer werk, scholen en cultureel aanbod in de 50 grootste gemeenten van Nederland. Amstelveen staat op plek 2, gevolgd door Leiden en Utrecht. Emmen staat onderaan. Daar zijn weinig banen en voorzieningen en er is weinig culinair aanbod, zegt een van de onderzoekers. Als alleen wordt gekeken naar groen en water, dan staat Arnhem bovenaan. Het weer, veel zon. Vooral in het binnenland komen wel steeds meer wolken voor. Het blijft droog bij 14 tot 18 graden. Morgen meer zon en ook een graadje warmer dan vandaag. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Een redelijk bewogen ochtendspits met aardig wat bijzonderheden. Het einde lijkt nog niet in zicht, want er staat nog 190 kilometer file bij elkaar. Ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Alle rijstroken zijn weer vrij bij afrit Kerkdriel, maar de vertraging is nog een half uur. A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Maandenbroek een ongeluk. Daar staat 13 kilometer file vanaf knooppunt Grijzoord met een uur oponthoud. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht-West een ongeluk. De weg is daar dicht, dus daar moet je wel omrijden via knooppunt Hooipolder over de A27, de A59 en de A16. En na een autobrand op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, 15 kilometer file tussen afrit Liesel en knooppunt Leenderheide met 2 uur vertraging. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Ik zal me omrijden via Roermond. Dat doe je over de A2 en de A73. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Ik vond het lastig om te stoppen, om het alleen te doen. Ik heb hulp gezocht en een groepstraining gevolgd. Dat heeft mij als mens heel veel goeds gebracht. Uit die groep haalde ik veel steun. Je kunt elkaar echt motiveren. Ja, je helpt een ander en een ander helpt jou. En dat voelt elke dag nog steeds goed. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij. Omdat je het kan. Ster. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Jongens! Centraal Beheer met Nel! Hi, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot €125 cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs. En maakt uw organisatie veiliger. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Het NOS Radio 1-journaal.

is 9:11. Er breekt een vervelende periode aan voor mensen met hooikoortsklachten. Het was een nat voorjaar. Alles is goed gegroeid. Dat betekent goed voor de pollen. Vandaag begint een piekperiode van het graspollenseizoen. Verslaggever Bo Heimussen, jij bent in Wageningen bij een apotheek. Zijn er nog genoeg middelen? Ja, de apotheek hier verwacht gewoon wel. Hoewel er al behoorlijk wat lege vakken zijn, hoor. Vanmorgen zijn er al een aantal mensen geweest die last hadden van een loopneus, benauwdheid, jeukende ogen. En dat zullen er de komende weken naar verwachting alleen maar meer worden. Bovendien duurt het hooikoortsseizoen ook langer, hè, mogelijk zelfs 10 maanden. Dus de vraag naar medicijnen neemt toe. En dat merken ze hier ook. En ik sprak apotheker Raymond van Beek en hij vertelde me wat je het beste kunt doen. Ik kan een heleboel aanraden, maar het eerste keuze is eigenlijk om te kijken of je het zonder medicatie op kan lossen. Dat is heel lastig, omdat pollen overal zijn. Maar een aantal adviezen die gegeven kunnen worden is pas je dagelijkse activiteiten aan de hoeveelheid pollen in de lucht. Dus ga nou niet heel erg veel buiten doen op het moment dat er heel veel pollen verwacht worden. Probeer de deuren en de ramen in huis dicht te houden, zodat je in huis minder pollen hebt. Droogte was dit seizoen niet buiten, maar doe dat binnen, zodat ook kleding niet besmet is met pollen. En als dat allemaal niet voldoende helpt, en meestal is dat wel zo, dan is eigenlijk, als dus bekend is dat iemand last heeft van pollen, om iets te gaan kopen bij drogist of apotheek. En daar hebben we een aantal dingen voor. Ja, we hebben hier een plankje. En dit is dan waar u naar verwijst. Ja, dat is naar waar ik verwijs. En een hele grote groep van de geneesmiddelen die eigenlijk het snelst effectief is en die ook goed werken, dat zijn de antihistaminica, om het zo maar eens te zeggen. Dat is loratidine en cetirizine, wat zo gekocht kan worden. Waar zie ik die staan? Die staat hier en die staan daar. Wat zijn dat? Zijn dat tabletten? Dat zijn tabletten, ja. En als iemand nou echt last heeft van een loopneus en verder niet zoveel last heeft van de ogen, of juist alleen van de ogen, dan hebben we die middelen ook tegenwoordig in neusdruppels of in oogdruppels. En als dit nou niet voldoende is, dus niet zeg maar de gedragsverandering, niet deze middelen, dan heeft u nog meer? Dan zijn er dus nog meer middelen. Als iemand behalve de loopneus, de jeukende ogen en dergelijke ook nog last heeft van benauwdheid, Dan raden we ook aan om eerst het contact met de dokter op te nemen, omdat er ook nog wel eens astmatische klachten kunnen voorkomen, samen met hooikoortsklachten. Dat is echt alleen die benauwdheid? Ja, of als het langdurig gebruikt moet worden, of als de zelfzorgmiddelen, zoals ik net genoemd heb, niet goed werken. Ja, want wanneer begin je met deze zelfzorgmiddelen? Eigenlijk het juiste moment kiezen, namelijk net voordat u last krijgt. Mm-hmm. Dus nu ben je eigenlijk al te laat als je vandaag begint? Nou, dan zal het de eerste dag zal het nog een slechte dag zijn, maar de volgende dag moet het echt al beter gaan. Na een dag werkt het wel? Ja, eigenlijk al na een paar uur. Maar als iemand echt al enorm loopt te snotteren en al heel erg last heeft van de ogen, dan duurt het wat langer, want die reactie is al in gang gezet. Dan duurt het wat langer voordat die middelen echt gaan werken. Kunnen we naar de lades lopen? Want ik begreep dat die al behoorlijk leeg aan het raken zijn. Dan hebben we hier nog een la met neusspray. Nu zie ik dus al lege vakken en dan denk ik, ja, het gaat alleen maar langer duren. De periode was eerder een paar maanden. We gaan nu soms naar 10 maanden dat mensen er last van hebben. Zijn er genoeg medicijnen? Ik verwacht van wel. Er zijn gelukkig verschillende alternatieven. Dus als de ene la leeg is, dan kunnen we altijd nog wel uitwijken naar een ander middel. Maar een paar jaar geleden, in 2021, was er een enorme vraag naar middelen tegen dit soort reacties, dus de allergische rhinitis of hooikoorts. En toen hebben we dus echt wel eens wat tekort gehad. Maar gelukkig konden we nog net alle mensen helpen. Dus er is voldoende. Dat is in ieder geval fijn om te horen. Voor zover ik nu kan overzien, is er nog voldoende. Vlagger Bo Heimussen in Wageningen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op. Als 130 kilometer file is er nog over van deze bewogen ochtendspits. Half uur vertraging nog op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide door 16 kilometer file. De A12 is weer vrijgegeven vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Wageningen nog wel 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Het ging ook mis op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Daar is de rijbaan nog dicht bij Sliedrecht West en moet je omrijden via knooppunt Hooipolder. Dat doe je dan over de A27, de A59 en de A16. A16. Ook de A67 is weer helemaal vrijgegeven vanuit Venlo naar Eindhoven na een autobrand. Bij Geldrop nog wel 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En wil je die file omzeilen, rij je om via Roermond over de A2 en de A73. Everything but the girl met Missing. Er zijn zorgen over de Mexicaanse vulkaan de Popocatépetl. De Popo, zoals de Mexicanen hem noemen, is aan het uitbarsten. Dat gaat gepaard met veel rook en as. Journalist Jan Albert Hoots in Mexico-stad zegt dat de situatie vrij zorgelijk is. Er zijn 9 alarmstanden hier. En we zitten op dit moment op stand nummer 6. Dat is de derde van alarmfase geel. En als die alarmfase nog 1 fase omhoog gaat... dan zullen er mensen in de omgeving van de Popo geëvacueerd moeten worden. En op dit moment daalt er al een flinke laag as neer op met name Puebla. Dat ligt iets ten oosten van Mexico-stad. Maar ook in de deelgemeentes in het zuiden van de hoofdstad. En hoe zit het met de overlast? Nou, de overlast is, merken we voornamelijk bij het vliegverkeer en bij het wegverkeer in Puebla zelf. Net is bekendgemaakt dat er tenminste 53 vluchten zijn geannuleerd vanuit de luchthaven van Mexico-stad. En ook de luchthaven van Puebla is op dit moment dicht, maar de verwachting is wel dat die morgen weer open gaat. Maar de autoriteiten houden er wel rekening mee dat het elk moment kan veranderen. En ja, als het zo is, dan moet het toch snel gehandeld worden. Hoe vaak gebeurt het eigenlijk dat de popo uitbarst? Dat gebeurt naar verhouding redelijk vaak. Sinds de Spanjaarden zijn gearriveerd in Mexico 500 jaar geleden... is hij 15 keer flink uitgebarsten. De vulkaan zelf is eigenlijk altijd wel actief. De naam betekent ook rokende berg, omdat hij eigenlijk altijd aan het roken is. Maar de laatste grote uitbarsting was in 2005. En toen viel er flink wat as ook op Mexico-stad zelf. En de afgelopen tijd was al wel duidelijk dat hij behoorlijk wat actiever werd. En Don Goyo, de krater zoals die in volksmond wordt genoemd... Daarvan wordt dan ook de laatste tijd gezegd dat hij behoorlijk boos is. En hoe reageren de Mexicanen erop? Ja, een beetje laconiek, zoals de Mexicanen dat wel vaker doen. Want Mexico-stad met name ligt natuurlijk bovenop een breuklijn. Dus er zijn hier vrij vaak aardbevingen. We hadden vorige week nog een redelijk grote aardbeving in de stad. En ze maken er heel veel grappen over. Er worden heel veel memes gedeeld op sociale media. En ze zeggen eigenlijk, nou ja, als we geen aardbevingen hebben... dan hebben we wel een vulkaanuitbarsting. Dus in Mexico-stad verveel je je nooit. Zei Jan Albert Hootsen vanuit Mexico-stad dus. Reactie aan de redactie. Ja, die vulkaan in Mexico die aan het uitbarsten is... die heeft dus nogal een ingewikkelde naam. Net ging het uitstekend, maar eerder in de uitzending niet helemaal. Er zijn zorgen over de Mexicaanse vulkaan, de Popocatépetl... en de Popo, zoals die in de volksmond is geheet. Wordt genoemd, moet ik zeggen. Of heet. En dat klinkt makkelijker dan Popocatépetl... Ja, inderdaad. Dat is allemaal vrij ingewikkeld. Dus we houden het meestal op Popo. Maar luisteraar Ineke die laat weten dat ze toen ze naar Mexico ging om te studeren... ook uren heeft gestudeerd op de tongbreker. En zij tipt hem dan weer als Popocatépetl. Journalist Jan Albert Hootsen doet het ook nog even voor. Dat is dus Popocatépetl. Ja, nou ja, hij moet het weten, hè? Ja, dat lijkt mij ook, hè? Popocatépetl. Ja. Maar ja, ik snap ook wel de verwarring in Nederland, hoor. Want dat zit natuurlijk in ons hoofd. Dat is dat liedje uit Ja, zuster, nee, zuster. Ja. Ik was even aan vergeten, maar inderdaad, daar hebben we het waarschijnlijk van geleerd. Want iedereen keek daarnaar vroeger. Precies. Je had niks anders om te of kijken. Je hoorde in ieder geval het liedje wel eens, ja. Ja, dus allemaal de schuld van Annie M. G. Smit. Daar komt het op neer. Ja. Ook in Brazilië maakt het veel los dat landgenoot Vinicius Junior... in de Spaanse voetbalcompetitie te maken krijgt met racisme... vertelde correspondent Nina Jurna. Afgelopen weekend waren er spreekkoren tegen de Real Madrid-speler... in de wedstrijd tegen Valencia. Er is een luisteraar die zich afvraagt of dit soort onzin... zoals hij of zij dat formuleert, alleen bij voetbal gebeurt... of ook bij andere sporten als volleybal en hockey. Nou, wie anders kunnen we dat beter vragen dan onze eigen Tom van het Hek. Tom, goedemorgen weer. Ja, dat soort spreekkoren komt er inderdaad, denk ik, bij andere sporten wat minder voor. Ja, ik denk dat bij andere sporten het niet zo is. Ze zouden dat graag willen dat het helemaal niet voorkomt in de zin. Er zullen zeker losse opmerkingen langs de lijn gemaakt worden... in kleedkamers, na afloop in clubhuizen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ja. Dat weet ik eigenlijk ook wel 100% zeker. Maar zo massaal dat het echt hele tribunes is, spreekkoren... ja, dat lijkt toch wel echt aan het voetbal voorbehouden. En het is een terugkerend fenomeen in alle landen, op alle manieren... tijdens alle wedstrijden. Het gebeurt veel te veel en het is iets wat inderdaad zo massaal... eigenlijk alleen door het voetbalpubliek gedaan wordt. En bij andere sporten nogmaals incidenteel wel... maar niet massaal door het publiek, voor zover ik weet. Tom, dankjewel. De vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel... reageerde in de uitzending op het Telegraafverhaal... dat sommige militairen hun opleidingsbudget hebben uitgegeven... aan barbecue-lessen ter waarde van €4.500. En daarover kwam nog een spraakbericht binnen van de luisteraar... via onze NPO Radio 1-app. Goedemorgen met Wouter. Als de doelstelling van dit project is om de militairen te laten terugkeren naar de burgermaatschappij... is het dan niet geheel aan hem of haar om daar persoonlijke invullingen aan te geven? Het kan namelijk gewoon zo zijn dat de doelstelling van die cursus is geweest om als zelfstandige ondernemer een hele mooie barbecuezaak op te richten. Ja, en zo waren er wel meer reacties van luisteraars. Die vinden eigenlijk gewoon te veel aandacht aan iets wat niet zo erg is in de uitzending. Nou ja, goed, de Defensie heeft ook tegen een paar van hen aangifte gedaan. Dus blijkbaar is er toch ook wel iets aan de hand. Ja. En je kunt journalistieke vraagtekens zetten bij de vraag... Is het opleidingsgeld voor een barbecue-cursus? Waarbij je ook nog een luxe barbecue krijgt. En er waren ook nog wat andere, een yoga-cursus en een duikcursus. En natuurlijk, in een deel van de gevallen zal het ongetwijfeld misschien wel tot iets leiden. Maar de journalistieke vraag van hoe is de controle daarop? Of dat ook echt bedoeld is om mensen daarna in de maatschappij te krijgen... Daar probeerden we antwoord op te krijgen. Alleen wat Jean Deby ook zei, die was van de vakbond, van militair personeel. Ja, dat is nou net de grote vraag en daar wil hij achterkomen. Ja, en in ieder geval wat meer informatie erover proberen in te winnen door die vakbond in de uitzending te krijgen. Ja, en ook eventjes kijken hoe die op dat opleidingsgeld bedoeld is. 3 voor de dag. Gouverneur Ron DeSantis van Florida die stelt zich naar verwachting kandidaat voor de presidentsnominatie van de Republikeinse Partij. DeSantis wordt als voornaamste rivaal gezien voor Donald Trump. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra die is vandaag voor zijn tweede en laatste dag in China. Gisteren sprak hij er met zijn Chinese evenknie, de buitenlandminister. Vandaag praat hij met de vicepresident Hang Zheng. En dat is een veel minder politiek beladen ontmoeting. Hoekstra krijgt bovendien ook een rondleiding door de verboden stad in Peking. En de Tweede Kamer debatteert over streamingdiensten als Netflix en Disney+. Nick Wouters van de economieredactie. Waar zoomt dat debat op in? Dat zoomt in op wat ze met het geld doen, wat ze in Nederland verdienen. Dat gaat nu voor een groot deel naar de productie van internationale series. En er ligt een wetsvoorstel om die bedrijven te verplichten een deel daarvan in Nederlandse producties te laten investeren. 4,5% van hun omzet moet dan naar Nederlandse producties gaan. Nederlandse films, series, documentaires. Om te voorkomen dat er helemaal geen Nederlandse series meer gemaakt worden. En ze dus te verplichten, steek het maar wat je verdient, ook in Nederland, in Nederlandse producties. Dat is dus het voorstel, waar gaat het debat dan over? Gaat er dan ook over, ja, waar gaat dat geld dan precies naartoe? Want ik zei al, filmseries en documentaires, dat staat er in het wetsvoorstel. Maar er zijn ook wel partijen die zeggen, ja, misschien moet het ook wel naar reality tv of quizzen of stand-up comedy, verzinnend maar. En daar zou het ook naartoe kunnen gaan. Nou, je snapt natuurlijk dat de producenten zeggen, hou het bij series en films, want dat is anders verwaterd dit geld. En maar een deel zegt ook, ja, nee, je moet het echt wel breder investeren. En daar zal deze discussie vooral over gaan vandaag. Want daar denken partijen dus anders over. Ja, maar dat die verplichting er gaat komen, dat is wel vrijwel zeker. Nick, dank je wel. Zometeen spraakmakers, Guilaine. We gaan straks met Stand.nl natuurlijk beginnen. En de stelling is dan, burgers moeten meer inspraak krijgen bij politieke besluiten. Het is allemaal te maken met het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat dan kijkt naar het vertrouwen en welke kant het op moet met Nederland. Nou, een grote groep mensen, altijd natuurlijk, die zich niet gehoord voelen en die het idee hebben, als je nou met referenda of met burgerberaden gaat werken, dan zou dat gevoel van inspraak en daarmee wellicht ook het vertrouwen een stuk beter kunnen gaan worden. Of dat zo is en wat de verwachtingen van andere luisteraars zijn die mee willen praten, dat horen we straks in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft zo nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel fijne woensdag.